چې هغه عمل چې هغه د الله رضا ده پروي او د نبی علیه الصلاه والسلام په طریقې وي ریا او نمود نوی نو دا عمل الله قبلې ښا قبول شوی عمل د پرا یو شردار چې الله رضا ده پروي او دویم شردار چې دا به د الفاظ لیکلی وی هغه باندې تلفظ وکې نطق وکې دیتا ویلې کیږي قران هم درنګه مطالعه کول تم ویلې شي قران په معنی د مطالعه کول سره اند لکه یو شی وګوره آ سوچ اور تک الفاظ وخله نه وي صرف مطالعه کوي ګوره دیتا ویلې کیږي قران نو قران په معنی د نو تک سرا لستلو سرا یا پمانه د مطالعه کولو سرا چې په زبانی اوئی یا صرف سوچ اور بنیو کې مطالعه وکي دیتا قران یلیش ام درنګه قران چې دی دا پمانه د جمع کولو سرا دی قران پمانه د جمع کولو سرا قران ته قران ځکه وای چې دا جمع کړي شوی دی په مینس د اغا دو گاتو کې چې جمع کړه شوې ده نو دیتو ویلې کېږي قران نو قران درو مانو سر راځي یا په معنی د لوستلو سره یا په معنی د مطالعه کولو سره یا په معنی د جمع کولو سره ها وګوره قران چې ده دا عالم ده قران د پرا انوري اسماء صفاتیا دي دیر نمونه نورم دی اسمائی صفتیا قرآنی چه ده عالم ده خپل نمی ده او نور اسمائی صفتیا دیر دی او علماء فرمائی کسرت تا اسماو دلالت کوی پا عزمت تا مسما بانده چه ده کومشی نمونه دیر وی صفتونه دیر وی نو دا پا دی دلالت کوی چه ده شه دیر اهم شه او بیا علماء قرآن ده پرا دیر صفتونه ذکر کردی نمونه ذکر کردی ده خواه تقریبا تر اویاو نه زیات نمونه ذکر کړي قران د پرا خو قران ی عالم دی د نوري اسماء صفاتیا دي کلا قران ته کتاب وای کلا ورته مبین وای کلا ورته قران وای کلا ورته کریم وای کلا کلام وای کلا نور وای دا ټول قران کې ذکر دي سورۃ الزخرف اول نمبر آیات 25 سپاره پاکځه کې ګورا قران ته څه ویل دي کتاب مبین کتاب مبین نو کتاب او مبین دا دواړه صفاتونه د قران دی ها او دریم او څلورم نوم چې ده قران کریم سورۃ الواقعا پاکځه کې او او یم نمبرات هغه دې کې دا ذکر دی دوړه نمونه ها قران کریم قران کریم اپینزم صفات ته قران څه دی کلام دی سوره توبه تاسو وګورئ لسمه سی بارا شپغم نمبرات کې حتا یسمع کلام الله هغه دې کې ورته کلام یې لیدې ها اوم نوم اتم نوم چه ده دا هدن ده و رحمتن ده سورة یونس کے مخ کے مادر تا ذکر کو او پنجستم آیات تا سو گو رئی هدن و رحمتن دا قرآن ہدایت ده و رحمت ده ها نو ہدایت صفت تا قرآن ده رحمت صفت تا قرآن نحم نومی چه ده فرقان ده ها تا سو گو رئی سورة الفرقان تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا سورۃ الفرقان اول نمبر آیات وګوره تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی خیر و برکت ولدی اغزا چې نزل کړی دی قران علی عبدی په بندا خپل باندې خپل بندا باندې نزل کړی نو فرقان دا د قران صفات ته ها ام درنگے شفا دے موعظہ دے دا سورۃ بنی اسرائیل کے دعا آتیم نمبر ہے تا سو گرے غزے کے شفا ان لما فی الصدور شفاءن موعظتن پیغام صلی الله علیه وسلم. ام درنګ سورت یونس کې تر شو شفاءن موعظه شفاءن لما فی الصدور دا سورت یونس کې دا نوم ذکر دی ها. پنځلسم نوم د قران څه دی؟ عالی دی ها. علیون لعلیون حکیم. تاسو ګورئ سورت زخرف څلورم نمبر آیت لعلیون علیون سمنا اوچته مرتبه والا. ام درنګي دیارلسم څوارلسم نمونه چې دی ذکر دی مبارک دی سورت الانبیاء پنځستم نمبر آیت تاسو ګورئ ذکر مبارکون دا قران چې دی ذکر مبارکون داد نصیحت والا کتاب دی مبارکون خیر و برکت والا کتاب دی. آم درنگی شپڑا سم نمی چی دی حکمت تی خوا سورة القمر پینزم نمبر آیت کی حکمتن بالغا حکمت تا قرآن نم دی خوا. او بل نمی چی دی حکیم دی خوا حکیم کتاب حکیم سورة یونس وگورا اول نمبر آیت. اتلسم نومی محیمن دی ها و محیمنن علیه محیمنن علیه سورة المائدہ اتتلو اختم نمبرات. او قرآن تا حبل ویلیشی حبل سمن رسی ها سورة اہل عمران یوسل درم آیتا سو گرے واتسمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقو واتسمو بحبل اللہ جمیعا حبل داد الله د کتاب صفات ته ها. شلم نومی چې د صراط سورۃ الانعام یوصل درې پنځستم نمبر آیت وګورا و ان هاذا صراط مستقیما فتبعوا ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله و ان هاذا صراط مستقیما داد ما لار دے انې غلار دے ها. یو استم نومی قیم دی ها قیم قیم لینذر بأسا شدیدا قیم دا صفت احب دویم نمبرات کې دی ها. دویستم او درویستم نومی قول فصل وما هو بالحزل قول فصل سورۃ الطارق یو لسم نمبرات دا قول دی دا فیصله ولا قول دی دا قران ها. سلرویشتم نمی نبأ عظیم دے خلو خبر یسألونک عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون سورۃ نبأ اول دویم نمبر آیت. پنجویشتم نمی چے دے احسن الحدیث دے شپگویشتم نمی چے دے مسانی دے اوویشتم نمی متشابہ دے ہاں دا سورۃ زمر کے ذکر دے احسن الحدیث مسانیہ متشابہ دا درے وڑا نمونا پا سورۃ زمر کے ذکر دے ہاں. آم درنگے دا قرآن نوم چے دے دا قرآن کریم نوم خا آغا تنزیل دے ہاں اتویشتم نومی دے تنزیل دے ہاں انویشتم نومی روح دے سورة شعراء یوصل دو نوی نمبر آد تنزیل وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ رُوحُ الْأَمِينَ وَإِنَّهُ دَا قُرْآن چِرِ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ دَا دِنُ وزول دَا رَبُّ الْعَالَمِينَ طرف نہ دے ہاں. آؤ یو کم درشنم نومی روح تے ہا قرآن تے روحم یلی دی. پنځویشتم سپارہ سورۃ شورا دوا پنځوستم آیت تاسو گورے و اوحین الیک روحا من امرنا او و اوحین الیک روحا من امرنا نو گورا قرآن تے روح یلی دی ہا. اکلا قرآن تا وحی وی ہا سورة الانبیاء پینزه چلو اختم نمبر آتا سو گره انما انذرکم بالوحیم ما انذرکم بالوحی زتاسو ڈراوام پو وحی سرا وحی سده قرآن دے خا. یو درشم نومی چی دے العربی دے خان عربی دا قرآن صفت دے خان سورت یوسف کے رازی دویم نمبرات قرآن عربی لعلکم تاکلون قرآن عربی لعلکم تاکلون قرآن دے واضح مضمون والا دے خان عربی سمانا واضح مضمون والا دعا در شمنو میں چیدے البسائر دے خان بسائر دا قرآن سورة العراب دعا سوا درہم نمبر آیات تاسو گو رے خان حازا بسائر من ربکم حازا بسائر من ربکم دا قرآن دا دلائل دی طرف طرف دستا سنا دا بسائر دی خان بسائر سمنا دلائل دی پدی کے عقلیا نقلیا وحیا دلائل دی خان درے در شم نمی چیرے البیان دے خان البیان دا قرآن صفت دے خان تاسو گوری سورت والے عمران یوسل آتا در شم نمبر آید حازا بیانو لنناس حازا بیانو لنناس دا قرآن چیرے دا وضاحت تے بیان دے خلقو دا پرا خان قرآن خستا بیان دے خلقو دا پرا قرآن پشان تا بیان نشتا بل خان او چلور در شم نم دا قرآن سدے العلم دے خان العلم دا قرآن صفات تینو می دے خان سورة البقرہ یوسل پینز چلو اختمایات من بعد ما جاکا من العلم من بعد ما جاکا من العلم پاس تاغینا چراغلی تالر من العلم دا علمنا علم چدے قرآن دے خان کل چتا تا قرآن راشینو دین آباد گورا بیاد چا خبرو نمانے پینزم در شمنو می چدے الحق تے خان تیل عمران وگورے تاسو پاغذے کے دواش پتم نمبر ہے اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقَ یقیناً دا قرآن دا بیان حق تے ہاں دا بیان حق تے نو حق تا قرآن نوم دے ہاں شپیق در شم نومی جدے الحادی دے ہاں الحادی دا قرآن نوم دے ہاں سورت بن اسرائیل پنجلہ سمسی پارا نحم نمبر ہے تاسو گرے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي ان هاذ القران يهدي للتي هي اقوم یقینا دا قران دار سوال کوي ہدایت کوي اگے لار طرف ته چغا حق لار دے ها حق لار دے چغا توحید دے ها او در شمنو می چرے العجب دے ها قران نوم سره العجب سورۃ الجن وګره اول نمبر آیات قران ناجبا ان سمعنا قران ناجبا یهدی الى الرشد فامن نبی ولن نشرک بربنا احدا نو قران ته عجب یلی دی ها عجب د قران د یو صفات ته ها اته در شم نو میچ دے تذکرہ دے ها تذکرہ چمن نصیحت ته سورۃ الحاقہ تلو اختمایات وګرا انه لتذکران یقینا د قران چ دے د تذکرہ دے ها یقینا دا قرآن چی دے دا تذکرہ دے تذکرہ دے قرآن خا اکلا قرآن تا العروۃ الوثقی وی خا العروۃ الوثقی یو کم سلو اختم نمی چی دے العروۃ الوثقی سورۃ البقرہ دو سوا اشپیک پنج استمایت وگرا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی یقینا دی منگولے و لگولے پارسی مضبوط بندے خا لن فسام لها چه غش لیگی نا خا نو عروت و لوسقا دا قرآن صفت تے خا سلو اختم نمی چی دے اصدق تے خا سورت زمر درویشتم سی پرا درے در شم نمبر آیا تو گرو واللزی جا بی صدق واللزی جا بی صدق بی صدق چمنا بالقرآن یو سلو اختم نمی چی دے العدل لے خا العدل سورة الانعام وګوره یوسل پنځه سمات وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا وتمت وعدلا نو عدل چې دې دا قرآن نوم دی ها دعا چلو ختم نومي چې دې الامر دی ها الامر دا قرآن نوم دی سورة الطلاق پنځم نمبر آیت وګوره ذالک امر الله ذالک امر الله دا قرآن چې دې دا امر د الله دی ها دا حکم د الله دی ها او درے چلو اختم نمی چی دے المنادی دے خا المنادی منادی چا منا آواز کون کے خا قرآن ہدایت طرف تا آواز کی دعوت در کے ہدایت طرف تا توحید طرف تا سورت والے عمران یوسل درے نوی نمبر آیا تو گرا ان سمعنا منادیا ينادي للايمان سمعنا منادیا مواورد یو आवाज کون کې چې غا پیغمبر دی یا قران دی ينادي للايمان چې غا आवाज کوي ایمان طرف ته دعوت ورکي ایمان طرف ته څلور څلو ختم نمبر څلور څلو ختم نوم د قران چې البشرا بشرا د قران نوم دی ها سورۃ البقره 99 نمبر آیت وګرا هدن و بشرا دا هدایت او بشرا او سره ده پینځه څلو ختم نومې چې دی المجید دی ها قران المجید مجید د قران صفات ته ها تاسو وګوره سورۃ البروج دعا نمبر آیت وګلا بل هو قران مجید فی لوح محفوظ بلکې دا قران دی مجید لو شان ولا دی فی لوح محفوظ دا په لوح محفوظ کې لیکل دی ها شپیک چلو اختم نمی چه دے از زبور دے خان سورة الانبیاء یوصل پینزم آیات وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُور زبور نا چا مراد دے قرآن مراد دے خان پیو تفسیر کے آم درنگے اوت چلو اختم نمی بشیر دے اتا چلو اختم نمی نظیر دے قرآن عربیان لقوم یاکلون بشیر و نظیران بشیرن و نذیر بشیر نذیر دا قرآن نوم دی ها یو کم پنځستم نومی چلی العزیز دی العزیز سمنه عزتمن کتاب دی غالب کتاب دی پنورو کتابونو باندې دا سورۃ حامیم سجدا کې دام ذکر دی ها و انه لکتاب عزیز یقینا دا قرآن چلی دا کتاب دی عزیزون عزتمن غالب پنورو کتابونو باندې پندستم نومی چې دی البلاغ دی ها البلاغ دا تبلیغ ولا کتاب دی ها سورۃ بنی اسرائیل سورۃ ابراهیم دوا پندستم آیات وګرا ها زبیا بلاغ للناس دا قران تبلیغ دی خلقو د پرا ها اصل کتاب دا تبلیغ څه دی دا قران دی ها عام درنګي یو پندستم نومی چې دی القصص دی ها قصص یعنی بیان سورۃ یوسف وګرا دریم نمبرات احسن القصص بما وحینا الیک هذا القران احسن القصص قران چه دے خستا د بیانونو نا خستا بیان دے ها دعا پندستم نومی چه دے صحف تے ها دریم پندستم نومی مکرم دے چلور پندستم نومی مرفوع دے پنج پندستم نومی مطہر دے ها دا ټول د څلور وړ نمونه سورت عباس کې ذکر دی ها سورۃ العباس دیار لسم آیات فی صحف مکرمات مرفوعۃ مطہرہ دا کتاب قران لیکل شوی دی په صحیفو کې چې عزت منی صحیفی دی مرفوعۃ مطہرہ اوچته صحیفی دی پاکه کړی شوی صحیفی دی دا پینځه پنځوس نمونه جلال الدین سید رحمت الله علیه پخپل تفسیر اتقان کے ذکر کری دی اول ایسا یوصل پینجوشتم نمبر صافے کے ہاں ہم درنگے نور نمونیم علماء ذکر کری دی ہاں حروف مقطعات تقریباً یو کام دیر سو سورتونو کی راغلی دی ہاں الف لامیم الف لامرا طواہا یاسین حامیم دا نمونہ تقریباً دا حروف مقطعات یو کم دیر شو سورتونو کې ذکر دي بعض علما فرمایي چې دا د قران نمونه دی ها نو دا یو کم دیر ش د پینځو پندوستو سره ور سره کانو تقریبا ډیر نمونه جوړيږي ها دا او ذکر کړی دی ها نو قران کریم د خپل نوم دې پوری چې دي اسماءی صفاتیا دی ها ها کثرت اسماء او دلالت کوي په عظمت مسما باندې ها چه گورا قرآن کریم دا یو بہترین کتاب دے زکا دمرا دیر نمونے ذکر دے ہاں دا نمونے چه دیر دی نو گورا دا دلالت کیوئی چه قرآن دیر لوی کتاب دے آو دیر لوی عظیم شان کتاب دے ہاں آگورا دینا و رستا یو ابلا خبرہ ضرور دے ہاں سبب دا جمع کولو دا قرآن او بیا پا یو قرآن بننے تقرر دا قرآن څه طریقې سره جمع شوی دی ها په کومې زمانه کې جمع شوی دی او بیا په یو قرات باندې مختلف قراتونه او د یو قرات باندې بیا څنګه برقرار پاتې شه ها دی په باره کې یو روایت عبید ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آ فرمائی چې په مسجد کې وم مسجد نبوی کې ناستوم نو راغی یو سړی نو هغه مونږ کول نو ویل است قران یو لوستل قرات یو لوستل نو ما ته دغه قرات نشناخ کرا شو ها نو ز ناستوم بل تن راغی ها نو هغه بل شان تا قران ولوستل ها نو ما تا دا که رات نشناخ کراش یو یوشن تا قرآن ولست که رات سورت بل بلشن تا ولست نو هر کل چه فارشوم نو مود رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دل بار تلاروم خا نو ماور تا ددغو کسانو حال بیان که چی دیو سڑی یوشن تا که رات ولستل و بل سڑی بلشن تا که رات ولستل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غونا قران واورید دواڑونا او دا غو تئی دی اوک چتا سو بالکل دواڑا صحیح ہو ها دواڑا کرات صحیح دی نو بی ابن کعب رضی اللہ تعالی نو فرمائی چ زما پزڑ کی د جاہلیت نا زیاد شک پیدا ہو شکا لکا جاہلیت کے کم شکوک شبہاتو غنہ زیاد شک مراغے چھے ترنگے دان کہ راتم سہی دے دان سہی دے نو نبی علیہ السلام پویش دما شک بندے چھے ما شک پیداوش نو دما سینے او احلا دا چھے لاز بنے دا چھے او احلا نو بے ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھے زخلیشوام ما بنے خلا راغلا او زما پزړه کې تسلی راغله او دا چې تسلی راغله گوئے کې زه الله ته ګورم بالکل الله په سترګو ګورم دا چې مضبوط یقین تسلیم پیدا شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې او بای خبره واورا قران ماته په یو کې رات راغې الله طرف نه یو کې رات بنه ماته قران راغې نو ما درخواست وک چې اے الله اے اللہ زما پا امت بنیا سنی راولا نو بیا پا دوو کی رتنو سرا قرآن نازل شا نو ما بیا دا سہولت درخواست وک نو پا درہم زل پا اوو کی رتنو سرا قرآن نازل شا ہاں او اللہ او فرمیلو چی دا حرو رتلو پا عیوز کی یو سوالو کا دریس ولو نما کڑیو دریس زلی درخواست مپیش کڑیو نو اللہ رب العالمین او فرمیلو چی اے محمد د حرورت لو پای واسکیو سوالو کا نو درې سوالونه وکا نو ما ورته ویلو اللهم اغفر لامتي اللهم اغفر لامتي دا دوا سوالونه ما وکو یا الله د ما امتیان او باخا یا الله د ما امتیان او باخا او ورستم ک درېم سوال اغه ورېځه تا چې پاغه ورېځه کې بټول خلق ما ته رعبت کوي ما طرف ته به اعلان کوي حتی کې چې ابراهيم عليه السلام به ما طرف ته اعلان کوي ها ان قیامت اوري چې تما دریم سوال ورسته کا ها دا یو روایت د عبید بن کعب رضی الله تعالی عنہ د مشکات کې نقل شوی دی ها و دویم روایت چې د زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ روایت ته زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ فرمایي چه ساڑه راولی گل ما پس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو ما ته استاز راستاول ابو بکر صاحب پا آغه زمانه کې چه پا آغه زمانه کې یماماو سرا جنگو ها اہل یماما سرا جنگو مسیلمت القذاب زمانه کې چه پیغمبری دعوی کڑی وا نو چه سلانم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تورغلم نو عمر رضی اللہ تعالی عنہم پاغذے کے ناس تو خان ابو بکر صاحب ما پس سڑے راولی گل او پدیوخ کے جنگ شروع دے یا ماما و سرا اہلی یا ماما سرا نو کلچ لارم نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ پاغذے کے موجود ہو خان نو ابو بکر ویلو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ او فرمایلو چې عمر راغه ماتا اے زید ابن ثابت دا عمر صاحب ناستے او دا ما تراغ ہے اوی فرمیلو چه قتل زیاد شوه ده پا جنگ ده یمامه که پا کاریانو ده قرآن بنده کاریان دیر شهیدان شو پا دی جنگ که نو زما دا رای ده زوی ریگم چه کاریان بمرشی نو ختم بشی قرآن قرآن ببیخی ختم شی زکا کاریان حفظان دیر مرشو وفاد شو نو دما رای داده چه تا دا قرآن جمع که ها عمر صاحب چاہتا ویلو ابو بکر صاحب تا ویلو چه دما رای داده چه قرآن جمع که نو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عمر صاحب تا فرمیلو چه عمر صاحب تا یو کار سرنگی کوئی چه نبی علیہ السلام غا کار نده کرده قرآن نبی علیہ السلام نده جمع کرده تماتا سرنگی وی چه تی جمع که نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر تو فرمایلو چې قسم دې په الله باندې چې جمع کول د قران دا ډېر حقار دی ها دا قران جمع کا دا خشه دی کاریان ختم شو حافظان ختم شو نو دا بهترین کار دی نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ما سره خبره کوله ابو بکر صاحب وی ما سره عمر صاحب خبره کوله نو د ماز رد جمع کول او غختلو خان د ماز رد او منلو چې دا قران جمع کوم نو ګره قران جمع کول د نبی علی اسلام په زمانه کې نو خان دادا ابو بکر عمر د عثمان په زمانه کې شویری نو کایو سړی وای چې نبی علی اسلام کوم کار نه وکړي صحابي کړي وی دا نه کول په کار دی نو بیا دا قران جمع کول ما معنا کنه عامدرنګ شل رکات تراوی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې خو نه وی دا عمر په زمانه کې دا چې صحابه او چې یو کار کړی وی نو هغه کول په کار دی ها ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین نو قران دادا ابو بکر او دا عمر په زمانه کې جمع شوه دی عثمان په زمانه کې جمع شوه دی نو ګور ابو بکر څومره چېډوک عمر صاحب سره چې هغه کار نشم کوي چې نبی علی السلام نه وکړي عمر صاحب ویلو چې والله چې دا حقار دی دا وکم ځکه کاریان ډېر مړ شو ختم شو دا نوې چې قران ختم شي بیخي نو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ زید ابن ثابت طویل د گفتگو زید ابن ثابت موجود دی عمر موجود دی ابو بکر موجود دی دا د ابو بکر او د عمر په منځ کې گفتگو وا نو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فرمایلو اے زید ابن ثابت دا کاتب د وحیو دا چې او کته ځوان سړی اکیلیه به توهمت اے کاتب د وحیه نو تلاش د قران وکا او جمع یې کا ها زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ فرمای قسم دې پا اللہ بانے کماتے ویلیوے چھے دا یو غر دا یو زینا بلزے تا یو سا نو ما بانے با دا گران نو دا جمع دا قرآن نا خان دا جمع کول دا قرآن دا ما دا پرا غرو ڈونا زیاد گران شو خان دکا حکمی و کادری و اول خلیفہ و نو زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی چه ما ابو بکر طویلو چه ترنگی کوئی یو کار چه نده کڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام خدا کار نده کڑے ابو بکر سرنگی کوئی تا نو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیلو چه قسم دے دا کار غورا کار دے ہاں نو دیر تا کی دی اکڑ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دماز رد جمع کول تسلیم کو خان چه بس ٹک تیزی جمع کوم لگیا کے گم نو ما شروع وکڑا ما با جمع کول دا قرآن دا کجور و دا پستکیو نا او دا سی سپینو گاٹو نا بس سپینو گاٹو لیکلے ہو کجور و پستکیو بنی لیکلے ہو او دا زرونو دا خلقو نا چاہتا بچیو آیات سورت یادو زب چه پویشوی چی دیتا یاد دیا غنم برا جمع کولو تر دی پوره چه ما قرآن را جمع که او مانا یو آیات غلط شه در سورت توبه آیات لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیزون علی ایمانتون و بالمؤمنین رؤوف الرحیم در سورت توبه دا آیات دا مانا غلط شه نزل گیا شم دا آیات چه ده دا ابو خزیمه انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سره ملاو شخا بل چه سر دا آیات نو خا اغه سره د آیات ملاو شخه نو ما دا قران را جمع ک او په یو مصحف کې ولیکل نو دغه مصحف ته ابو بکر رضی الله تعالی عنہ سره موجود وخه اغه ځان سره کې خودل بیا کله چې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ وفات شه بیا د عمر سره و بیا عمر نه بعد بیا د حفصه رضی الله تعالی عنها سره و د عمر سره بلور و د نبی علیہ السلام بیبی و دا روایت امام بخاری رحمت اللہ علیہ امدرنگ مشکات کے نکل لے ہاں نو گرب پیو کے رات قرآن جمع شو خو مختلف کے راتون بکیو ہاں قرآن خو پوو کے راتون نزل شو نو دا یو کے رات چو دا قرآن پدی یو کے رات پا لغت قریشو بنے جمع شو و دا دا ابو بکر سرو بیا دا عمر سر بیا دا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سر بیا حفصه رضی اللہ تعالی عنہ نا عثمان صاحب روا خستا خا په یک مسئلے بنده خو مختلف کرتون بکیو آغین آباد بیا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مختلف کرتون ختم کو و صرف یو کرت بنے بکی بادش درہم روایت چیرے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے اول روایت عبی ابن کعب دوہم روایت زید ابن ثابت درہم روایت انس ابن مالک انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چه حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ راغ عثمان تا پا اغی زمانے کے چه دے جنگ کول دا اہل شام سرا شامیان سرا جنگ ہو پا اغی زمانے کے چه ارمینیا و آذربیجانی فتح کرے ہو خا نو دیو فرمائیلو چه زا اوه رواتم پیگه مسئله بنده زوه رواتم دا اختلاف تا کوراو نا پکرات کے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیلو عثمان صاحب جنگ شروع دے او مختلف کاریان دی مختلف کے رتون دی دا چنوی چی دی قرآن کے اختلاف پیداوشی قرآن کے گڑ بڑ پیداوشی نو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عثمان صاحب تو فرمایلو چې ګورا مختلف کرتون دی کاریانو صاحبانو والا کرتون مختلف دی اوس په ګډوډ شي سړی هغه نظام ټول ګډوډ شي نو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عثمان صاحب ته فرمایلو چې عثمان صاحب مختلف کرتونه باقی دي او کاریانو په منځ کې اختلاف دي نو دا چې وکا د مسلمانانو غور وکا د اختلاف ختم کا په خوا د اغه نه چې اختلاف وکي په قران کې زیات اختلاف دي يهودو نه سوراونه دا چې نه ویل کسرنګ يهود نه سورا خپل منځ کې مخالفو دی کاریانو پو منز که دا چه اختلاف را نشی دی نبی علیہ السلام اومد که اختلاف را نشی نو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ او فرمیلو چی ٹیک تے حفصه رضی اللہ تعالی عنہ تے کسولی گل چه آغا ابو بکر و دو عمر والا مصحف چی دے غا متاولا کا اے اور تراؤڑ آو دیور تویلو چې خیر مو با دینا لیکل وکم دا شیب تا تا بیا وفز دار کم دا لیکلو ناباد نو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ زید ابن ثابت عبداللہ ابن زبیر سعد ابن العاص عبداللہ ابن الحارس دیا ټولو ته ویلو چې دا ولي کوه. عثمان سے فرمان وکړه چې دا لیکل وکړو د دینه. کچر تاسو اختلاف راشي نو بیا ولي کو په لسان د قریشو باندې زبان د قریشو باندې نو زبان د قریشو باندې ولي کل په لغت د قریشو ولي کل او مختلف ملکونو ته یوایو نسخه ولي ګلا ها چې بس دا نسخه پڑھاو او د کی تلاوت کو انور نسخه مختلف نسخه خاتمه کې ها صرف یوا نسخه باقی پاتې شو ها. حضرت زید فرمای چې په وخت لیکلو کې مونږ نه یو آیات ورکشه ما بن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه اورید او دی وخت کې مو ذهن نه وته نو داغه تلاش مو وکړ نو د خزیمه ابن ثابت انصاری رضی الله تعالی عنہ سره هغه آیات ملاو شه. آیات سورۃ الاحزاب آیات درویشتم نمبر آیات من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی دا آیات دمونه ورکښو او مو بیا د خزیمه ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ سره نو دا آیات مو په دا لیکل خان دا روایتم امام بخاری رحمت الله علی نقل کړی دی خان او همدارنګه مشکات کې هم دا روایت شته دی خان. دین اورستا یو بل خبره ده د قران په اصولو کې چې تعریف موضوع فائدہ د تعلم د قران تعریف څه ده او همدارنګه حکمت د نزول څه ده چې عرض ورته لشي او موضوع څه ده قران څه شي نه بحث کوي ها. وګوره د درې شیونا آریو سړی د پر پکار دي چې زدا کی ها. کله چې علم باندې شروع کوي نو تعریف ته علم حکمت ته علم یا عرض ده علم او موضوع ده علم دا درې شیونا ضرور دي ها. تعریف ته علم ولې ضرور دي ځکه چې طالب د مجهول دا طلب د مجهول مطلقونه کی نو ځکه تعریف ضروری دی ها. او مجهول مطلق اخته وای چې په وی وجه د وجوه سره سړی ته پاته نه لګیږي چې دا څه شی دی ها. پیغمبر صلی الله علیه وسلم لکه یو سړی دی روان دی کراچی ته او په دې درک نه پويږي چې کراچی مشرق طرف ته مغرب طرف ته جنوب طرف ته هیڅ درک ورته نه لګیږي او دا روان دی کراچی ته دا طلب د مجهول مطلق ته دا باطل دی ها. او عرض چیوی حکمت دا دید پر سڑیز دا کئی چې د طالب علم کو شش عباس نشی خواه کلو عباس ان حرام تو یو شیع کوئی و مقصد بنی نپوئیگی یو کار کوئی پا مطلبی نپوئیگی دا غا حکمت در تنوی ملون نو دا خو عباس کار دیگا عباس کار کول دا باطل دی دا نجائز دی خواه. او موضوع چی دی دا زدہ کول زکا پا کار دی طالبا چه تمیز د علومو په اعتبار د تمیز د موضوعات سره راځي. مثلا یو علم چې بل علم نه جدا کیږي دا نحو دی دا صرف دی دا منطق دی دا فلسفه دی دا اصول دی دا فقه دی دا ادب دی نو ګوره د دې جداواله چې راځي دا په موضوع سره راځي ها. کله چې موضوع ته وپیژنې نو تاته و پاته ولګيږي چې دا علم جدا دی او دا علم جدا دی ها. نو موضوع دا کول ځکه ضروری دی چې تمیز د علومو په اعتبار د تمیز د موضوعات سره وي ها. نو تعریف ته قران څه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعریف ته قران څه دی تعریف ته قران دا دی چې دا قران د یو کتاب دی چې نازل شوی دی د الله طرف نه په واسطه د جبرائیل علی السلام. جبرائیل ملائک راوړل دی الله ورکړې دي نبی علی صلوات و سلام ته راوړې دي او دا مکتوب دی لیکل شوی دی په مصاحفو کې په سپارو کې او منقول دی نقل شوی دی د نبی صلی الله علیه وسلم نه په نقل متواتر بلا شبہ سره نقل متواتر بلا شبہ سره شوباور کې نشته ده متواتره طریقې سره نقل شوی ده د نبی علی السلام نه تر نن زمانه پورې ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم او متواتر اختلې شي چې غا نقل کړي وي دومره ډاله چاغو اتفاق په دروغو باندې ناراضي ها دومره لوی خلکو نقل کړي دا تعریف چې ده د نور الانوار کې د اصول کتاب د مشهور کتاب ده ملا جیون رحمت الله علیه داغه کتاب دی نور الانوار اصول الفقه کې دا کتاب دی پدی کې دا تعریف ذکر کړی دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم همدارنګه قران کې مختلفو ځایونو کې دا قران تعریف ذکر دی ذالک الکتاب ولا ریب فی تنزیل من رب العالمین دا ټول د قران تعریفونه دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا قران کریم حکمت صدی حکمت یعنی عرص حکمت صدی دا قرآن کریم حکمت صدی معرفت صحیح اسلام چه صحیح اسلام تو پی جنے چه پاغیبن مرتب وی فوز دا دارین و پا تقدیر دا عمل سرا دا قرآن فیدات صدی عرص حکمت صدی معرفت صحیح اسلام صحیح اسلام پہ جندگولی دا قرآن حکمت تے ہاں قرآن سر بتا صحیح اسلام پہ جنے چکلا قرآن ہوئے اور پدی بنے وہ بیا مرتب کی گی فوز دا دارینو انہی کمیبی دا دوارو جہنون دنیا و دا آخرت کلا چتا قرآن بند قرآن صحیح اسلام پہ جنے او بیا عمل اور بندے ہو کے نو دوار جہنون بدا خستا شے ہاں پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا قرآن حکمت ته ها او قرآن کې خپل حکمتونه ډېر ذکر کړی دي هدل للمتقین تذکرۃ لمن یخشا دا ټول د قرآن فائدې دي ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم او موضوع د قرآن څه دی موضوع څه شي تلې شي طالبہ موضوع اخ شي تلې شي چې غنا پدیشی کې بحث کیږي وز دا قرآن موضوع سا دے قرآن کے چشی نباحث کی گی موضوع دا قرآن توحید دے خا دا اللہ وحدانیت دے خا گورا پو مختلف و پہلو بندے مختلف و طریقو سرا توحید نباحث کی گی خا کلا پا غیبان دلیل پیش کی دلیل عقلیا نقلیا وحیا کلا رد شرک وی دا ہر قسم شرک رد او دا توحید اثبات پا دلیل و سرا دا موضوع دا قرآن دے خا اگر موضوع ستاوی دیشی چه کمشی نباحث کهو دیشی لکا موضوع دا علم تیب سده طلبا موضوع دا دکتری و دا علم تیب دا بدن دا انسان ده ها او موضوع دا نحوی سده الکلمت و الکلام یعنی موضوع دا نحوی کلمه و کلام دی نباحث کیگی کلمه و کلام نا پا نحوی کی بحث کیگی ها او موضوع دا فکر چا دے احوال المکلفین دا مکلفینو احوالو نبحث کی گی چی کم مکلف تی پا عباداتو بندے دا غو احوالو نبحث کی گی نو دا قرآن موضوع چا دے دا قرآن موضوع توحید دا اللہ دے زکا چی دی توحید نا پا قرآن کے بحث کی گی اور تفصیلی مسئلہ پا قرآن کے دا اللہ دا وحدانیت والا ذکر دے اللہ دا وحدانیت ذکر دے دین او رست یو بلا خبره چې غا ضرور خبره ده چې په قران کریم کې څو ما زمين بیانېږي ها غاټه خبره په قران کې څو بیانېږي تقریبا اته خبره بیانېږي ها اول په قران کې څه ده توحید الله بیانېږي الله وحدانیت دویم رسالت ته پیغمبر بیانېږي درائم قیامت بیان کی گی سالورم تخویف چه سوکی نمانی غد پر عذاب دے کل دنیاوی کل اخروی او پینزم بشارت سوکی مانی غد پر زر دے دنیا کے و آخرت کے شپیگم احکام ذکر کی گی قرآن کے احکام دی منز دے رجا دے زکاة دے حج دے قوم چه دا جہاد دے جہاد دا دا دغو احکام و حفاظت پر اللہ ذکر کی او اتم انفاق فی سبیل اللہ الله په لارې کې خرچې کول، صدقه خیراتونه ور کول، دا مسله ذکر کړي ها. دا اتمه زمين قران کې اهمه زمين دی ها، توحید، رسالت، قیامت، تخفیف، بشارت، احکام، جهاد، انفاق. اگر د دې اتمه زمين او ربط په خپل منځ کې څه دي، مناسباتي څه دي، جوړي څه دي، ربط معنا جوړ، مناسبات ربط دا دے چه توحید موجود قرآن دے، توحید خود زکا بائی نیگی چه دا موجود قرآن دے، از بات رسالت چی کی گی نو زکا کی گی چه نبی علیہ السلام مبین دا توحید دے، تخفیف دا پرد نمن ان کیو دا توحید، بشارت دا پرد من ان کیو دا توحید، بیان دا قیامت زکا کی گی چه ثواب و عذاب ور کی دیشی پا قیامت کی، جہاد دا پرد اعلا دا توحید دے، احکام د پر د انتظام د مسلمانانو دی، انفاق ته په جهاد کې ضرورت ته، په دین کې خرچه کول او خیراتونو ته ضرورت ته، د ربط شه، د مناسبات شه. اګوره د قران شریف د ټول قران خلاصات څه دی ها، مختصر هون دی ها، تاسو ته اصول مختصر بیانوم ها. خلاصات د قران شریف د ټول د قران خلاصات څه دی، د توحید اثبات پر په قران مجید کې درې قسمه دلایل بیانېږي. د توحید اثبات پر په قران مجید کې درې قسمه دلایل بیانېږي، عقلی دلایل، نقلی دلایل، وحی دلایل. واجد حسردار په دې درو دلایلو کې چې منکر بخلی نوي یا بوي چې دا مسله زما عقل ته ناراضي، د توحید مسله زما عقل ته ناراضي، لکه دا اعتراض به مشرکینو کول. تاسو ګورئ درویشت مسیح پر سورت سواد پنځم نمبر آیت، اجعل الالهه الها واحده انها ذلشیء عجاب. اې دا څنګه پیغمبر دی چې وایي چې دا نور الهات نشي کوي، معبودان نشي کوي، یکیو الہ ارس کوي شي، انتظام کوي شي. نو دلیل عقلی ورته پیش کوي ها، چې ګورا ارص الله کوي شي د عقل سره برابر دي، یا بوي چې ته په دې مسلې کې متفره دي، تاسو نور ملګری نشته دي، یوازې ته لګي نور مليان دا خبره نه کوي، صرف تی کوي. دا اعتراض مو شریکینو کول. سورته سواد درويشت مسی براوم نمبر آیات وګرا، ما سمعنا بیاز فی الملت الاخره. مونږ نه دی اوریدل د توحید دا مسله په نور دینونو کې ها، نور دینونو کې دا مسله مونږ نه دی اوریدل. په دې مسلې کې ته متفرې دي، تاسو سره ملګری نشته دي ها. نو دې د پر الله پاک دلایل نقلیه ذکر کړي چې ګوره زه متفرې نیم ها، بلکې نو علی السلام دا مسله کړی و، هود علی السلام، صالح علی السلام، شعیب علی السلام، لوط علی السلام، موسی عیسی علی السلام، دا ټول دا خبره کړی، ابراهیم علی السلام کړی و. یا به وایي چې دا مسله فتنه انگیز دی ها، دا عقل تمرزي نقلی منی عقلی منی، لیکن دا مسئلہ فتنہ انگیز دی، دینا فتنہ پورتا کی گی، توحید بیانا اور اس طرح گڑ بڑ رضی اختلاف پیدا کی گی ہاں. دا دین علاوہ کی نور مسئلہ ہو کا کسے کہانی بیان کا ناول بیان کا دا خبرہ کی ہاں، دا اعتراض کی نو دیو با دا اعتراض کول. ومن الاحزاب من ینکر بازہو، بازے ٹلگی دا چیدی چیغا، بازے قرآن منی بازے نمانی ہاں، لیکن سورت رات کے شپیک در شمایات کی. نو ګورا کله چې دا وی چې دا مسله زمونږه عقل تندرځي ها، نو د دې کول تردید د پرا دلیل عقلی ذکر کوي ها. اګورا چې وی چې دې مسلې کې ته متفرې دی، هغه د پرا دلیل نقلی ذکر کوي. عقل چې وی دا فتنه انگیز دی، دې د پرا دلیل وحی ذکر کوي ها. اګورا دا یاد ساته، دلیل عقلی د بیا په دوا کې سما دی ها، یو عقلی محض دی، بل علی سبیل الاعتراف من الخصم دے خوا. عقلی محص یہ دے چگہ کے صرف عقل والا خبر ہوئی خوا، او مقابل نا پکیتا پوسنوی خوا. عقلی محص بیا یو افاقی بل انفسی دے خوا. افاقی چی دے بیا پدرے کسما دے خوا، یو سماوی دے، اسمان تاو گورا، یو جوی باران تاو گورا، یو ارزی زمکی تاو گورا، بل انفسی دے جان تاو گورا خوا. پہنگے مسئلے بنے د دې مثال چې ده بیا سورۃ البقره یو اجتماع ته ګورا، ها هغه کې ذکر ده، دا ټول دلایل عقلیه محض ذکر دي. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. دا ټول دلیل ذکر دی ها. اے د تمامه دنیا انسانانو الله تعجزی او کو رب تعجزی او کو تاسو پیدا کړیو دلیل انفسی آ کسان چې مخکې د تاسو نه دی زمکه فرض ګرځولې دلیل ارضی آسمانی چت ګرځولې دلیل سماوی راوارې د برانه او دا دلیل جوی دی ها. د راو باسي په دیو بو سرا په سبب دو بو سرا هر کې سما مدنيات تاسو ترې زګ در کوي نو ګوره نتیجې څه شو فلا تجعلوا لله اندادا الله سره شریکان ما جوړوي الله سره شریکان و جوړ دي ته ویلې کیږي دلیل عقلیا محض اس جان تاو ګورا اسمان تاو ګورا زمکه تاو ګورا باران تاو ګورا میو تاو ګورا فصلن تاو ګورا دا دلیل عقلی محض دي کې ګورا چانه تپوس نشته ده ها. او مثال د دلیل عقلی محض مثال د دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف ان الخصم چا مقابلم منی ها اقرار کئی دیده پر تاس ہو گوره سورت یونس یو در شم نمبر آیت خوا آقد ہے کہ گورا دماکی مشرکینم دا وی چی دا منون دمو اکل تا دا خبر رسی یو در شم آیات سورت یونس یو لسم اسی پرا قل من یرزو کوکو من السمای والارز اوے پیون برا سوکتے چی واکل سوکتے من یرزو کوکو من السمای والارز سوکته چې خوراک درکوي تاسو ته د برنا برنه سوکره وري د حق تنافس نه سوکره زرغوني امن يم له کو سما ولا بصار اي سوکته واقدار د قوت سما او قوت بصرا ومن يخرج الحي من الميت ا سوکته چروباسي شونده د مړینا روباسي مړه د شوندینا ومن يدبر الامر ا سوکته چې د تمامي دنیا نظام چلي الامر کله افلام استعاره کی دی ها اگر ټول خاموش شو ها برن سوکرا وری فسن سوکرا زرغونی غوګونو کې اورې دوه تک چاچا ولې سترګو کې دوه تک چاچا ولې ژوندې د مړې نه مړې د ژوند نه سوکرا وباسي تمامه دنیا نظام سوک چلای فسيقولون الله اټول به اقرار وکي چې دا الله کوي فقل افلا تتقون وې پیغمبر ځان ولې نه بچ کوي د شرک نه کفر نه نو ګوره د دیو عقلم دا خبره مانی تسلیم کوي ها. اگر کله چې وای چې دې مسلې کې تم متفرید دی ها تاسو ملګری نشته دي نو قران کې دې پر دلیل نقلیا پیش کوي ها چې ګوره یو پیغمبر نه دی یو نبی صلی الله علیه وسلم نه دی نوح علیه السلام هود علیه السلام دا چې ټولو پیغمبرانو دا خبره کړې دي دا څه نوې خبره هونه دي چې ته وای چې دا نوې خبره ده بیا دلیل نقلی یو اجمالی دی یو تفصیلی دی ها اجمالی دلیل د تمامو انبیاءو نه به تور د سخت الله ذکر کړي تاسو وګورئ سورۃ الانبیاء 25 نمبر آیت سورۃ الانبیاء ولسم سی بارا هغه دې کې دا دلیل پیش کړي د اجمالی دلیل به تور د سخت تمام انبیاء دا خبره مانی ها او تمامو انبیاءو ته دا وحی شوی دی یو محمد صلی الله علیه وسلم نه دی تاسو وګورئ سورۃ الانبیاء 25 آیات اول سمسی پرا آغاز یې کیو ګران ومارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون ومارسلنا من قبلک من رسول ندی لګلې مونږه مخکرستانه مې رسول یو پیغمبر الا نوحی الیه مگر وخت یې کړي شوی دې طرف تا د څه شی وخت یې شوی دې انه شان دا دې لا اله الا انا نشت دے بل الہ بل معبود مگر زیم فعبدون ما تبندگی ہو گئے ہاں نو گورا تمامو انبیاءو تا دا واخی شوی دے نوی مسئلہ ندے منا تاسو دا اعتراض ما کوئی چی دا نوی مسئلہ دے ہاں او بیا دلیل تفصیلی نقلی پا پینزک اسما دے ہاں کلا دا انبیاءو نا انبیاءوں دا خبر کری دے ہاں ابراہیم علیہ السلام نا دلیل نقل کئی تاسو گورے سورة مریم یو چلو اختم دوا چلو اختم آیات خواه آغا جے کہ ابراہیم علیہ السلام والا خبرانا کل کئی چه ابراہیم علیہ السلام خپل پلار تدا مسئلہ بائن کری ہو آخا نا نوی مسئلہ ندے وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ ابراہیم یاد کا دا کسا یاد کا پدی قرآن کی قصہ دے ابراہیم علیہ السلام انہو کان صدیق النبیا دا رشتنے پیغمبر ہو خان بیان دا صداقتی کوی ترنگی رشتنے ہو اس قال لی ابی یا باتے کلچی ویلو دے خپل پلار تا یا باتے لما تابدو او پلارا دا چشی پا بنیاد بنے چشی دلیل پا بنیاد بنے تا عبادت کوی ما داغا مخلوق لا اسما ولا یبسرو چناوری دل کویشی نلی دل کویشی ولا یوغنی عنک شیعا نشی دفع کولی دا تانا ایچ شیع نو پلارا دا چه مخلوق بندگی والے کے خان نو گورا ابراہیم علیہ السلام دا خبرہ بیان کریو خان نوی مسئلہ ندے چی تا سوئی چی دا نوی مسئلہ دے آکل دلیل نکلی پیشکی دا مومنانو نا خان دلیل نکلی دا مومنانو نا تا سو گورا سورۃ البقرہ یوسل یو اجتماعات آغدے کے ذکر کئی اللذین آتینہم الکتاب آکا سانچ ورکڑے امود یولر کتاب یتلونہ لولیدہ کتاب حق تلاواتی پا حق تلاوات سرا حق بیان سرا اولائی کا یؤمنون بی دا کسان یکین کوی پا دی کتابن گورا پا یہودو کم بازدہ چے خلقو چے قرآنی من اللہ کا عبداللہ ابن السلام دا غمل گری خان آکل بیا دا جیناتو نا دلیل نکلی پیش کئی گورا پیریان چی دی سرا دا دینا چے سرکش مخلوق تے اور نا پیدا ہو دی تو بیامو اللہ رب العالمین توحید و سلامانی خان تا سودی دا پراو گورے سورۃ الجن دویم نمبر آیاتو گورا ہاں یہ اجتماع ہے سورۃ الجن قلو ہی الیہ انہ استمع نفر من الجن ہاں قل اوحی الیہ انہ سورۃ الجن دے ہاں قل اوحی الیہ انہ استمع نفر من الجن فقالوا انہ سمینا قرآن عجبا یهدی لرشد فامن نبی ولن نشرک بربنا احدا اوے پیغمبر اوحی الیہ ما تا وحی کړی شوی دی ان او استمانه فرومن الجن شان داده وګلا غولې او څه دالې د پیریانو نا نو ویلو مونږ اوریدلې واورید قران عجبن عجیبا قران عجیبا کرت مو اورید یادې له روز دې چې دا هدایت کې وسې د لارې طرف تا فامن نبی مو ایمان راوړې په دې قران باندې ولا نشرک به ربنا حدا مشرک نه پیدا کوم درب سرا احدن یو کاس ګور پیریان چې دی غوند کتاب مون الله پیریانوم دا خبره کړی دی ها او بیا به اعتراض کول چې دا مخکنیو کتابونو کې دا مسله نشتا ها نو مخکنیو کتابونو دلیلم قران سے کر کړه تاسو وګورئ سورۃ بنی اسرائیل پینلسم اسی بار دویم نمبر آت واتین مسل کتابا الله فرمایي مو ور کړه موسی علیہ السلام ته کتاب وجعلنا هدل بنی اسرائیل اگر زول مونږ دا هدایت برد بنی اسرائیل دی تورات کی کومه مسئلہ همه مسئلہ وا اللہ تتخذو من دونی وکیلا چی تاسو ما جڑاوی ما سوا زمانہ بل کرساز مرا دا خبره نوی یہ ندے پا دی قرآن کے صرف ندے تورات کن دا خبره وا او ملائکم دا خبره منی مرا ملائکم دا منی خو صرف تاسو گڑ بڑ کوئے خوا تاسو گرے ملائکو نا دلیل نکلی سورة بن اسرائیل او پنزستم نمبر آد پنزستم اسی پر آد ملائکی منی خا تی نمانے صرف نور ٹولا دنیا منی خا خو خالی تی نمانے خا اولائک اللذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان معذورا اولائک اللذین یدعون دا ملائک اغا خلق تی چربلی ربلی اوزن کی اللہ تا یبتغون الی ربهم الوسیلہ لٹوی رب خپل تا قربت وسیلہ الوسیلہ مبدل من ہو دے ایوہم اقربو دے بدل دے وسیلہ لٹائی وسیلہ سمنا ایوہم اقربو چھے کومیو دو دیونا دیر نیج دے دے خا ویرجون رحمتو امید ستید رحمت اللہ ویریگی عذاب دلانا یکینا عذاب در عبدستا کانا محضورا دینا در اول کڑی شوی دے خا دا در اون کے دے خا نو گرہ دا اعتراضی کول چې دا مسله زمونږ عقل ته نرزی نو دلیل عقلیا بیان شو او ویلو چې دې مسلې کې ته متفرد دی ملګری نشته دلیل نقلیا بیان شو مختلف دلیل او کله به وای چې دا مسله فتنه انگیز دی عقلی معنی نه کلیم معنی خودی نه فتنه پورته کیږي نورې کیسه کہانی بیان کا توحید ما بیانوا نو دې لپاره دلیل وحی دی ها چه گورا زمامور من اللہیم پا بیان کولو کے زب دا بیاناوام کا فتنہ جڑی گی فساد جڑی گی خپلکار وکی زد فتنے و دا فساد غام نکوم زب دا خبرہ بیاناوام ا دیده پر تاسو ګره سورته راد شپږ درشم نمبرات هغه دې کې دا دلیل او اخی ذکر دې ډیر زینو کې ذکر دې با تورې مثال یو یو درته ځپېش انما امرتو ان عبد الله ما تا حکم کړی شوی دې زب بندگی کوم د الله ولا شرک بی زب شرک نه کوم د الله سره الیه ادعو خاص الله طرف ته دعوت ورکوم و الیه مآب الله طرف ته مرجع دې ها زما مور من الله يم په بیان کې زب بیان کوم کا فتنه جوړيږي فساد جوړيږي خپل کار وکي زه د فتنه فسادونو غمونه نه کوم ها په یوه مسئله باندې وګوره بیا کلا الله رب العالمین د مانون کې او د توحید د پرا بشارت ذکر کوي ها چې کلا تدا الله وحدانیت مانے نو تا د پرا زره دي دنیوی زره چې په دنیا کې بالا مشری در کې خلافت په در کې الله رب العالمین به بادشاہی در کې چې دا الله توحید مانے عقل د بشارت اخروی جنت په نصیب شي جنت الفردوس په تعالی در کې ها چې دا الله توحید مانے کلا بشارت دنیوی دې منون کې دوپاره دله پر تاسو وګورئ سورۃ الحج ولسم سی پرات سلو اختم نمبرات و گراخا ولینصرن اللہ من ینصره ان اللہ لقوی عزیز خمخا لا مدد کوي اغا چا سره چې د الله دین سره مدد کوي ها دا تا کا تور دی او غالب دی ها نو ګور کله چې ته د الله دین مدد کوي الله دین سره مدد کوي توحید بیانې معنی نو الله بتا سره دنیا کې مدد تو کی الله به خلافت در کی مشریب در کی ایزاد په در کې ها عقل د اخرت ولا خوشالي بیان نه ها هغه د پرا تاسو وګورئ سورۃ الکهف 15 سی پرا یوسل اوم نمبر آیت وګورئ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یقینا کسان چې ایمان راوړی دا کې د درست دی الله توحید منی وعملوا الصالحات عملونه کینې په طریقې د پیغمبر باندې کانت لهم جنۃ الفردوس نزلا دیو د پرا جنۃ الفردوس وی نزلن په ملمستی کې موحدینو د پرب جنۃ الفردوس وی په ملمستیه کې ها نو ګور دنیا کې کامیاب آخرت کې کامیاب مشرک دنیا کې ناکام آخرت کې ناکام موحد دنیا کې کامیاب آخرت کې کامیاب ولې نه مانی ته وی منا کنه عقل بیا د نه منون کې د پرا چینی منی هغه د پرا تخفیف دنیوی بیانې ها چې ګور د الله توحید نه منی الله سرکشی کې دا الله دین مخالفت کې نو الله بدر باندې کرونا وایرس راولي خلک نن راستلې لري باندې ها په دنیا کې در تخپل قدرت خي ها وبا بدر باندې راولي دله پر تاسو وګورئ سورته مریم اته نوې نمبر آیات الله ډېر خلک دې تاسو په شانتا ها دا نه چنني خلک دې نه مخ کې ډېر تبا کړی دی ها اتن نوی نمبر آیا تو گورا سورت مریم چه سو کی نمانی نو غحال واورا وکم اهلکنا قبلهم من قرن حل تحیسو منو من آهدین او تسمعو لهم رکزا گورا وکم اهلکنا قبلهم من قرن دیر محل کری دی مخید دیونا من قرن لوی لوی پیڑیه لوی لوی پیڑیه محل کری دی خوا حل تحیسو منو من آهدین ایتا معلومه ولی شی ده دیو نیو کاس زمک مخلان دیکلی ظاهر کی تا معلومه ولی شی او تسماو لهم ریکزا یا واوری تا دیو ده پرا ریکزن دخپو کشار تا کش مشکی نا تولی دا چه خواوری لوٹی اکڑی دی خان نو چی تی نمانی ده تام ده حال لی خان اکل تخفیف اخروی ور کئی خان اگورا جهنم تبزی خان جهنم تبزی ورورا مسئلہ اومنا یعنی جہنم تروانی دنیا کیم ذلیل آخرت کیم ذلیل مومن مسلمان دنیا کیم عزت من آخرت کیم عزت من دیده پر تاس ہو گوری سورة مریم شپیک اتیم نمبرات ہو گورا خا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرْدَ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرْدَ روان بکومنگ مجرمانو لرا جہنم تا وردن تگی جهنم ته بتګی روانه ور ته روانه خو ته گی دوی سړی سخت ګرمۍ کې وي ته گی وي څومره لوی تکلیف دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر اگر بیا منکرین چی دی پا خپلا خو نمانی خوا خپلا خویا چی نمانی نور خلق د توحید نه اڑاول غواړي حق پرستو نه اڑای خوا خپلا خوا چی خدای والی ری نور خلقو تن دعوت ورکی خوا چوی نمانو خوا نو آغا دا پرا اللہ زجر ورکی رتن ورکی خوا آغا نا شکوا شکایت کی خوا پیگم سلی بن او بیا کلا دا آغا شکایت جواب مذکور وی او کلی جواب نوی مذکور خوا لکا اللہ رب العالمین دیونا زجر ورکی شکوا کی خپلا نمان حق ناڑاول غوڑی خوا مکی مشرکینو با خپلا نمان لا او غلط پلا تیت رزنی بکولو خوا پیگی مسئلے بندی دید پر تاسو گرے سورت بن اسرائیل نوی یو نوی دو نوی در نوی آیات پوری دا ٹول سوال جواب دے ہاں شکوا دے جواب دے پیگی مسئلے بندی وقالو ویلو بدی مشرکینو لنو من لکا حتا تفجر لنا من الارضی انبوان ویلو بو مشرکینو ہر گزمو ایمان روڑن تا دا پرا تا دا پرا باورن کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتا تفجر لنا تردی پوری چرا جری کی رو بسی مون دا پرا من الارض دزمک دا ماکینا یمبو آچینے گورا ماکیز مکی کے چننوے و بنوے خوا دیو با غلط مطلبے کولے کاتا سی پہ امبروے انو دی غرنا او دی ماکی دی خوش یو کانو نمو دا پرا چنے روانے کا نهرون روان کا نو گورا دا شکایت اللہ کی زجر ور گئی د دې جواب او ذکر دی ها جواب ورتاو کا قل اوه پیغمبر سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسول اوه پیغمبر سبحان ربی پکی د رب زما ده پرا هل كنت نیم ز الا بشرن مگر یو انسان يم خو رسولن رسول يم ها تاسو پشان ته انسان يم خو ما تعالی رسالت را کړی پیغمبري را کړی نو دا چنو جری کول دا ما کار نه دی دا نهرونو جری کول دا ما کار نه دی پیغمبر صلی الله علیه الله اکبر نو ګور دا گاډه وړه خبره بکولې ها دا گاډه وړه کیسه بکولې او کل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تسلی ورګی ها چې ګور دیو چې نه منی ته صبر کوا ها صبر کوا صبر خشره ها دیده پر تاسو گره سورت الانعام سالور در شم نمبر آیات کے تسلی ریخا نبی علیہ السلام با مسئلہ بیناولا دوی با تکذیب کول خا نزبت دروئی با کول نو اللہ اور تا تسلی ورکی چه گره تانا مخ کے دیرو پیغمبرانو تکذیب شوئے دے غو صبر کرے دے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا اگرا خا ولقد كذبت رسل من قبلك یقینا تکذیب کړه شوی دی د ډیرو پیغمبرانو تنا مخکې ها فصبروا هغه صبر کړه وا علما کذبوا پالمن چې دیور ته نسبت درو کړه او اوزو تکلیف پر کړه شو ها اے محمد صلی الله علیه وسلم کته تکذیب کوي تو نه منی هم درنګي تانا مخ کے دیرو پیغمبرانو تکذیب شوئے دے نوح علیہ السلام شعیب علیہ السلام آمدرنگے لوط علیہ السلام نور پیغمبران ٹولو تکذیب شوئے دے ہو غو صبر کرے ہو ہو تکلیفو نور تور کری شو غو صبر کرے ہو نو تن صبر کوا ہاں نو او بیا کل چھ تم سلا بیانوے ہاں نو تا طبیعت بنے چھ بوج راشی نو اللہ رب العالمین قرآن کی امور مصلحہ ذکر گئی ہاں اصلاح تا طبیعت تا پرا کلا دمون ذکر گئی کلا روزہ ذکر گئی کلا حج ذکر گئی کلا عمرہ ذکر گئی اچھے گورا طبیعت تا گاڑ وار شی نو تمونزو کا اللہ طرف تا متوجہ شا طبیعت بنے بد بوجھ کام شی ہم درنگے روزہ و نیسا حجو کا عمراو کا طبیعت پا دا برابار شی ها نو کلا چه مبالغ بندے تکلیف راشی زری تانگشی نو پکار دارے چه غا منزو کی ها زکر نبی علیہ السلام بندے با کلا چه تکلیف راغل نو منز تے با توجہ ورکولا ها اگر دا نن سبا چی کم وابا مرز رغلی دید پرا علاج سلی علاج داده چی اللہ تا توبه او بسا استغفارو کا اوام درنگی منزون نفلون کوا روژه و نسا اللہ نا دا گناونو مفیو غوڑا صداکی ور کوا علاج چلی دا علاج دی دا علاج نده چی شپی پاسی نیم شپی روز پی کلونو که آوازونو که ازنونو که ها ویگم سلی بند وی ګوره روایت کې راغلی چې ازان بکې چې وابا راشي دا روایت ضعیف ته کمزور دی کمزور یو خبرو باندې عمل ما کوا او بیا دا چې نرشد باندې ځنه نشته دی روایت کې چې تن نرشد جوړ کې او پاریو محله کې روسپی کلو لګي او ځنه نیمه شپې شروع کې خلق خوبونه نه پسې ها دا چې شریعت کې څه د دې اهمیت نشته دی ها خو چون کې چې کوم شی باندې دا شیطان واپس کیږي دا مرض ختميږي غاکار ته نه کوي ها چې غا صدقه ده صدقه سره دا مصیبتونه ختميږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الصدقه تو رد البلا صدقه مصیبتونه واپس کوي دا د پیغمبر خبره ده الصدقه تو تطفئ عذاب الرب صدقه سره دا الله غصه سړيږي الله سخ غصه شوي دي خلکو ته ها دا وبا مرضی راوستل د کورونا وایرس الله غصه ده ها او دا غصه چې سړیږي د الله رب العالمین د مرض واپس کی دا به صدقه سره واپس کیږي ها خیراتونه کوا صدقه کوا لګ مال دولت ولګوا لګ جیب باندې دا چوکیدار ختم کا الله رب العالمین په لارې کې خرچه وکا دا چوکیداران جیبونو نه ختم کا آچندر زنا پتی کیږي ها پېټلی کې یو لوی مالدار سړی و ها نو میدان ته خپل پیسې او ډالر په بوريو بوريو راويستو روډ باندې او اعلان یو کې چې دا پیسې مونږ نشي بچوي نه علاج تا نم پیسې بچوي شي ووري ورک ټولي وسې زولې ها او هوا راغله ټولي یوړي وسې زولې ها وې دا مونږ نشي بچکوي مو خپل ملک دي مرز نه علاج نه کیږي نشم بچ کیږي پیسو باندې زه څه کوم نو دا پیسې بدر نه پاتې وي ها صدقه او کالا به مرزونه زنا ختم کی الله رب العالمین به دا عذاب ختم کی غصہ به سړای شي دی الله او دې لګیا دی نیمه شپې روسپی کلباندی کی اوازونه کوي ها زنونه کوي ها هغه کار کوا چې کوم سره فائدہ وي به فائدې کرونه ما کوا ها پیغمبر صلی الله علیه نو کله چې طبیعت باندې بوج راشي صدقه کوا لمنزونه کوا روزه ستا زکاتونه ورکوا حج کوا عمره کوا نو د اصلاح ته طبیعت ته برا الله رب العالمین قران کې عمر مصلحه ذکر کړي بیاغه کې کله مونږ وی ها تاسو وګورئ سورۃ البقره درې تلو احتمایات واقیم السلام الله فرمایي ادا کی مونږ په کامله طریقې سره او بیا روزه په باره کې یوصل درې تلو احتمو برا یا ایو الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم ها تاسو باندې روزه فرض کړي شوی دی ها او کله بیا حج ذکر کئ یوصل شپږ نوې سورۃ البقره واتم الحج والعمره لله واتم الحج والعمره لله پورا کئ حج عمره الله د پرا ګور چې حج عمره کئ نو الله رضا د پرې کوا نامه د پرې ونه کئ ګور چې ماته خلق حج صاحب نوې ریان ازان وستا ها ریان ازان وستا نن وخت کې چې وګورې د فیسبوک کولاو کئ کنه نو یو ماس پا ورکی ماس او یو کلو چینی با ورکی کنه او بس کمبری بورتن یولیوی نو اکوم سڑی ده چه ورکی نو اغا پا شرمون و شرمیگی خواه نکه زد چلور کونز دنیا که اخل گوری خواه سنه چه پیجندگوی خویوی کنه خدو تا با ورکی ماس پا خدو تا ورکی او کمبری بورتن یولی خدای نوی راو که و شرمیگا الله رب العالمین رضا ده پر چتیو شای کوی و تروڑا وڑاور کوی چینی ور کوی پیسه ور کوی نو دا خلق ما شرموا کمبره ده ورطنیو ولی دی دا لاسو روپیو شای نور که و کمبره که پر تورا ولی آخو پر شرمونو و شرمی ده آب سباخ پلغا گوری چه و گورا ما بیزتی شویه ده نو دی دواجه نا یو شای چه ور که پت موته ور که دی دواجه نا دا لا دا عرض سیوری لانده بایو اغا سڑه وی چه کم سڑه صداکا پا پت لاس ورکی چه خیو کن لسی نخبری گی خا پت لاس ونی صداکا ورکوا خا نو تا چه بیا میڈیا تا شیخ کارا که نوم د پره دا ګوره نوم دی ریا دی ها بیا به سبا ته ګوره خپل پټو به ګوره او بیا به چر وګوره کنه جی آر یو سړی ته خې کیمره کې معلومه شه چې ریا د پره ورکه کنه نو دښینه ځان وساتې چا واس رسیږي غریبانو سره تعاون کوي مدد کوي ریا نه ځان وساتې ها نمود نه ځان وساتې الله به صدقه قبلې الله رب العالمین به صدقه قبول منزور کی ها نو ګور کلا کلا الله رب العالمین دا چې کرونا ذکر کوي امور دفیه عذاب چا غسر عذاب دفع کیږي ها عذاب نه چې تبچ کېږي نو دا کرونا وکا یو کار څو کا شرک ما کوا ها دویم کار څو کا ظلم ما کوا نو کله چې ته شرک نه کوي الله سره ظلم نه کوي نو تب عذاب نه بچوي دي ته عمر دفیه عذاب یې لشي او په دې طریقې سره احسان کوا د خلکو سره ها نو کله چې ته احسان کوي تب مصیبت نه بچوي ها تب دنیا و آخرت کے کامیابے دنیا و آخرت کے بعد تک کامران ہوئے ہاں بھئی گے مسئلے بن شرک مکوا عذاب نرزی ظلم مکوا عذاب نرزی احسان کوا خلق و سرا عذاب نرزی ہاں بھئی گے مسئلے بن او بیا گورا کلا کلا اللہ رب العالمین قرآن کی مثلون پیش گئی ہاں وضاحت پرا چه مسئلہ واضح شیخا لکا گورا دا شرک والا یو مثال پیش کئی ها چه دا شرک تا مثال دے چه تا لانا علاوا کے نور مخلوق تا رمادت شوائے دا دی بچرنگی مثالی تا سو گوری مثال پیش کئی سورت العنکبوت یو چلو اختمایاتو گورا وضاحت پر ذکر کئی ها وضاحت پر چه گورا شرک دا یو باطل شه ده ها ایتا فیده نشتا مثل اللذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوحن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون مثل اللذین اتخذوا من دون الله حال دا اغو کسانو مثال دا اغو کسانو چه غو جوڑ کری دی ما سوا دا اللہ نا اولیاء نور اولیاء نور کر سزان کما سلیل انکبوت پشان تا دا حال دا غا جلا گئی دے اتخذت بیتا چه جوڑ کری ویو کور دا جلونو نا یو کور جوڑ کری جلیو نا و ان اوحن البیوت لبیت الانکبوت یکینا در کمزور دا کرون نا خمخا کور دا جلا گئی دے لوکانو یالمون ارمان دے چه دا خلق پوئی دے ارمان دے نو ګورا د شرک مثال داله لکه څنګه بیت العنکبوت دا د جلګې جالا چره دا نه ګرمي د فکوي شي نه سردي د فکوي شي عام درنګي مشرکا کله چې ته شرک وې نو تا ته د شرک نه غیر الله بندگی نه फायदा در کوي شي نه zarar در کوي شي ها اچي هندوستانه خله ناراضه ها هیګم سلام الله اکبر اګورا دا اشاعت التوحید باللسانو کلبری تعالی بطور دا اشاعت التوحید بسنان سرا مسئلہ دا جیاد ذکر کوئے ہاں کلب پا زبان توحید بیانے ہاں کلب پا تورے بندے توحید اشاعت کوئے ہاں نو کلب مسئلہ دا جیاد بیانے تاس ہو گرے سورة البقرہ 244 اختم نمبر ہے وقاتلو فی سبیل اللہ وعلمو ان اللہ سمیون علیم جنگو کے پلار دا اللہ کے پوئی شئی یکینا اللہ وریدون کے دے پوئی دے خا نو گورا کلب جہاد مسئلہ توری نابن کار آخ دے خا زگا چی درے کس متبلیغ دے خا من را من کو منکرن فلیغیر ہو بیدی ہی فا علم یستطیف بلسانی فا علم یستطیف بقلبی وزالک آزف الیمان اول بلاسنا کار آخ لے لاسنا کار آخستل دبت شینو کار دے زبان نب کار آخ لے زبان والا کار دے علیمانو کار دے او کلب زڑکے نفرت کوئی مو کار دے ہا درے قسم تبلیغ دے ہا اگر ارزے کے بلاس نہ چے ہا چے کم جے کے دواس نہ رسی گیو کو تک تلاس کے ہا یا تورے تلاس کے بیا خرابے گے ہا پے گے مسئلے بنے خپل واس مطابق دعوت پہ چلے ہا کلا پتورے پ کو تک کلا پ زبان کلا زڑکے و بات گنے ہا واس تن رسی گی بھائی زڑکے بعد ہو گنا ہا دا درے قسم دعوت تبلیغ دے ہا پے گے مسئلے بنے بیا گورا چونکہ پا جہاد کے دین کرونو کولو کې مال ته ضرورت ته ها نو بیا بچکه بیا به خرچا کې الله پلاره کې وو مال دولت لګي ها په یګ مسئله باندې مال دولت په الله پلاره کې لګي ها صدقه او کا خیرتونو کا غریب سره مدداتو کا ها مجاهد سره مدداتو کا یتیم مسکین سره مدداتو کا ها طالب علم سره مدداتو کا مدرسې جمعات کې ولا غوا مړه پلیشتیکونو کې ما باندې وا ها الله رب العالمین بدر باندې رزق کولاو کې ها دې سره تنګین راځي ها نو ګورا جهاد کې خرچې ته ضرورت دی دین کار چې کینو پیسې لګيږي الله فرمایي پیسې ولا غوا ها او کله بیا ګورا عمر تنظیمیا بیانې مسلمانان چې منظم شي ها مسلمانان منظم کولو د پرا عمر تنظیمیا ذکر کې کلا روزہ ذکر کې تهذیب الاخلاق تهذیب الاخلاق اخلاق ته برابر کا روزہ و نساء یا ایو الذین آمنو کتب علیکم الصیام وعلى الذین من قبلکم لعلکم تتقون سورۃ البقرہ یوسل دریات یم نمبرات اخلاق ته برابر کا بد اخلاقی ما کوا او موحدہ مسلمانہ تبلیغی اخلاق ته برابر کا ها اخلاق ته چې کوم عالم نوی برابر تبلیغی یا د دینداری نوی برابر خبره سوک نه منی ها وی مړه د خپل بد اخلاق کړي تبلیغ کوي بیان کوي خو اخلاق کی برابر نه دی خبره سوک منی د خپل گاډه وړه خبره کی اخلاق کی برابر نه دی نو ګور اخلاق ته برابر کا مؤمنه اخلاق ته برابر کا ها په دې ته تهذیب الاخلاق کې لشي ها په یو مسئله باندې اته کور تنظیم د برابر کا اخلاق چې برابر کې نو ګورا غیر مذهب ولا با اخلاق تا نه تا اخلاق نه به متاثر شي ها پرکته کور کې تنظیم برابر کا کور کې ظلم زیاته ہونا کې نغاری کې چې اتفاق وي کور کې نو بیا بار مقابله کوي شي بار مقابله ته څو کې چې کور کې د اختلافي ورور ورور سره مخالف خزا خاون سره زوی پلار سره لور مور سره نو بیا ګوره اتفاق چې نوی بیا مقابله نشي کوي ها ګوره چې کور کې اتفاق راشي نو کلی کې به مقابله وکړي چې کلی کې اتفاق راشي بار به مقابله وکړي ها او چې ملک اتفاق وي نو بار سره به مقابله وکړي نو دا چې خپل منځ کې اختلاف ته نو بار سره به مقابله څه وکړي مړه اختلافات او د واجه خو لوی مصیبت جوړيږي ها قران کې الله فرمایي خزه او خوان په منځ کې اختلاف راغله خوان لګیا شو خزه طلاق کا نو پکارداري چې خزه سره د احسانو کی یو جوړا کپڑے خورتاو کی مړه چپل مپل ورتاو اخلي دومره شپې ورې سره تیرې کړي داسې میراته په شانته موبا سکورنا وللمطلقات متاعن بالمعروف حقا للمتقين هغه طلاق شو یو خزه د پرا جوړا دے دا عرف مطابق دا لازم دی په متقیانو باندې په یوه مسئله باندې شان د متقیانو سره خی ها خزه د طلاق ورک نو داسې لاګه پګړې موبا سکه شپې ورې د سره تیرې کړي دی مړه خزا دوا تی خواند وی دا چه لکڑا پکڑای مو بسا خان کپڑے ور تاو که خستا جوڑا مزیدارا واس مطابق چاپل چپلار کور تلاڑا شی نو آغابم دعا در تاو که چرا کار سوی تلاکی وار که خو خزی ازاد خوی وکا کپڑے ور تا کڑی نو چی تی اشلی دل یو کپڑو که رسخات که اشلی دل یو کپڑو که رسخات که نو گورا بیا دیرا دا افسوس خبر روی خان او کله سیاست مدینہ کلی کې انتظام برابر کا ظالم نہ بدلا واخلا قاتل نہ بدلا واخلا سورۃ البقرہ یوسل یکم اتیم وګرا ولکم فی القصاص حیات یقول للباب لعلکم تتقون ساڑے دے قتل یوک نو بدلا ور زنا واخلا نو نظام به برابر شی اتفاق اتحاد براشی کافر سره بیا مقابلہ کوي شیخا پیغمبر مسلی بن الله اکبر بیا دین آباد یو بلا خبره ذکر کیږي چاغت ویلې کیږي رد شرک اثبات توحید د پرا او رد شرک د پرا الله رب العالمین درې قسم دلیل بیان کو ها دلیل عقلیا نقلیا وحیا چه گورا توحید دا اللہ حق تے شرک باطل لے ہاں پیگم صلی اللہ علیہ وسلم او دا باطل شرک چے دے دا دی کسمونا قرآن ذکر کئی ہاں او اصل کی دا یاد ستا شرک دعا کسما دے ہاں یو شرک فعلی دے یو شرک اعتقادی دے ہاں شرک فعلی سمنا پظاہر کی اوکار تکے اللہ سر شریکن کے پیدا کی لکا نظر نیاز دا غیر اللہ وغیرہ آئیو شرک اعتقادی دے چگا کی دے سر تعلق لری شرک فعلی چلور کیس مدے یو تولے کی گی تحریمات اللہ دوائم تحریمات غیر اللہ درائم نیازات اللہ چلورم نیازات غیر اللہ دا چلور اقسام دے شرک فعلی دے ہاں دا با بیانی گی انشاءاللہ زی پا زی آشر کے اعتقادی تقریباً یول لس کسما دے ہاں یول لس کسما شرک اعتقادی اول شرک فی تصرف شرک فی تصرف سمانا غیر اللہ مفوق الاسباب متصرف گانل غیر اللہ اللہ نما سوا بل سوک دا دنیا پا امورو کے مفوق الاسباب د کائنات و نظام په چلاولو کې مفوق الاسباب متصرف غانل دي ته ویل کېږي شرک په تصرف. اګوره دا شرک په تصرف د مبدا ده د پر د شرکی فعلی ها کله چې تاسو نه کې دا راغلو چې را غیر الله تصرف کوي شي نو دا ماده شوا د پر د شرکی فعلی نو بیا ته لګیا کېږي د غیر الله په نوم باندې نظر نیاز مانی ها اگر پا نوم بنی بیا منختی که زکر چی تازل که خدا راغلو چی دا متصرف تے نو چی متصرف شو اگر پا نوم بنی نظر نیازم بیا که پایگم سلی بن اللہ اکبر دی دا وجه نا پا قرآن کے دا تصرف شرک پی تصرف دا رد کی گیا زیب زیب بندے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَات لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَات وَالْعَرْض اللہ دے پر دے اختیارات اسمنون و دزمکو وغیرہ وغیرہ پہی گے مسئلے ونے عددی مثال بترنگی نفی دے شرک پہ تصرف تاسو گرے سورة الانعام اول نمبر آیتو گرہ الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون تمام صفتون دے تصرف تمام صفات کمال دے تصرف آغازات پر دی چھ پیدا کری دے اسمنون و دزمکے اگر زودی دی رنا گانے او تیارے او رنا گانے بیا آغا کسان چی کفران دی رب پل سرا برا برا ول کئی خان نو گورا پدی تصرف کے رب سرا برا برا ول کئی خان وی الان تصرف کئی اسمنون و ازمکو کے رنا گانو تیارو کے خلات مانات و زاہ و بل شہید غیر الان تصرف کئی خان پہی گی مسئلے بن خاجی دعیم کے سمچے دے شرک فی الدعا اللہ نما سیوا پا غیب و بندے خپل حاجات بل چا تا پیش کول غیبانا حاجات تا غیر اللہ نا غختل دا دی مثال بسرنگی گورا دا غیر اللہ نا حاجات غختل دا بے فیدی دی زگا چه غیر اللہ سواک نلری اختیار نلری دید پر تاسو گوری سورت الفاتر دو اجتماع سی پارا دیر لسم نمبرات ہو گورا آغد ایک دا خبر ذکر دے ذالکم اللہ ربکم لہ الملکو ما یملکون من قتمیر وګوره ها ذالکم اللہ مخ کی صفات اللہ بیان شوی دی دا صفتون والا اللہ دے چه رب دستا سو دے دیده پر تمام اختیارات دی آکا سانچ تاثر مدد شکے ما سواد اللہ نا ما یملکون من قتمیر دیو آک اختیار نلری من قتمیر دا نری پستکی دا ڈوکی دا کجورے قتمیر وی لیکی گی کلچ کجورے اڈوکے وګوره ته پاغه باندې نری یونه پرده سپینه باندې دتا کتمیر یلش الله فرمایي چې به فایده وزنه کې غیر الله تا اغا دا غا کجوره د پستکی انری پستکی برابر اختیارم نه لري ها نو غیر الله نا مفوق الاسباب حاجات ما غړي دا مو چې بابا را مدد شي یا کاکا را مدد شي یا لوی ځوان را مدد شي ها د بودات شهی میرانا مان یو ولی لمن تانا رمادت شی لویا زوانا دا شما ویا خان رمادت شا اللہ ویا یا اللہ رمادت شی یا اللہ رمادت شی درہم کسم شرک فی العبادت تے خان یعنی پی عباداتو کے اللہ سر شریک پیدا ہوول دا با نکے گورا سورت یونسو گورا یو سل سلورم نمبر ہے دا با با طور مثال یو یو مثال در تا پیشکام زیب زیبانی بتاست رازی خان خوچے صرف دا اقسام زدہ کے یا ایو الناس ان کنتم فی شک من دینی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی فرمائے قل یا ایو الناس ورتوی اے پیغمبرا ویے ورتا اے خلقو کتا سو پشک د دین زمانہ چما دین توحید دے نو دا شک زائل کے پدی خبر سرا فلا عبد الذین تعبدون من دون اللہ زبندگی نہ کوم داو کسانو چتا سی بندگی کما سوا د اللہ نہ الذین زویل کل د پر استعمالی تاسے بندوی بندگی کوئے مسیواد اللہ نا چغا انبیاء دی اولیاء دی فرشتی دی جناتی ولیکن عابد اللہ اللذی لیکن زبندگی کوم دا اغزات یتوفا کوم چی وفت کوی تاسو و یتوفا کوم جملے زکا ذکر کا چی گورا دا وفت کول کافرم منی مارگ منی خو زندگی دوبارا بیا نمانی و امیر تو ان اکون من المومنین ما تا حکم کرشوی چی زشم دی یکین کون کنا زده یقین که اونکو نه الله پزاد ونده غیر الله په عبادتو کې الله سره زنه شریک وامه ها په یګو صلی الله اکبر اګوره د یاد ستا عبادت څه ته دی شي عبادت یې لیکيږي غایت خشوع تا نهایت تعظیم او بندگی تا ها یعنی زیات عاجزی لکه عرب وای ثوب معبد ای ثوب مزلل ثوب معبد سمنا هغه کپڑا چې غا ډېر شلی دلی او ډېر ضعیف وي ها زړه وي ها یعنی ډېر کمزوري وي. عبادت په معنی د خشوع او د تعظیم او د بندګۍ سره دی ها. لیکن ګوره د یاد ستا علامه ابن قیم رحمت الله علیه مدارج السالکین کې و معنا د عبادت کړی دی اډرا بهترینه معنا دی ها. اڅه فرمایي عبارتنا نے لیتے کا دے و شعورے بے انا للمعبود سلطتن غیبیتن فی العلم و تصرفے فما فوق الاسبابی یقدرو بے آل نفع و ضرر فکل دعائن و سنائن و تعظیمین یونشو من حاضر لیتے کا دے فاہی عبادہ. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ دے عبادت تعریف کئی عبادت عبارت دا کی دے و دا شعورنا پدی بنے عقیدہ تولرے چھے بے انا للمعبود سلطتن غیبیتن چھے معبود دا پرا غلبا دے غیبیا یعنی معبود پرا غیبی غلبا دے فی العلم و تصرف پا علم کے و پا تصرف کی ما فوق الاسباب شرط پا ما فوق الاسبابی ہا چی دا متصرف تے غلبا غیبیا دے خو ما فوق الاسباب عالم دے ما فوق الاسباب پا غیب بندے یک درو بی آل نفع و ضرر چی قادری گی پا نفع و ضرر بندے ما فوق الاسباب کله چې دا ثابت کې غیر الله تا نو فکل دعا و ثنا و تعظیم ان شاء من اجل اعتقاد فهي عباده هر ایو دعا و ثنا و تعریف و تعظیم چې پیدا کیږي د دیا کې دینا دا عبادت ته ها. لکه مثلا تاوس یقین وک چې فلان کې ما فوق الاسباب د ما خبره ووري د ما په غیب پوي دي ما تحاجتونه پورا کوي شي کارساز غیب دان دي نو دا عبادت شي. دا عبادت شرک تے خواہ تو ایک مسئلے بندے دا تے عبادت غیر اللہ دا پرا دا شرک تے کفر دے خواہ. نو اللہ نما سوا کے بگورا دا بلچا تصرف او دا بلچا سل غلب غیبیا او بلچا دا پرا علم ما فوق الاسباب دا بنمانے ما فوق الاسباب متصرف کرساز غیبدان غلب غیبیا صرف یہ کیوں اللہ دا پرا دے خواہ. سالورم کے سنگ شرک فی العلم دے خواہ شرک فی العلم سمانا یعنی غیر اللہ لرا پا کل ذراتو دا عالم باندے عالم گانل آگر کا اعتائی ہوئی خواہ آگر کا اللہ ورکڑے ہوئی خو کل ذراتو دا عالم باندے عالم نشی کی دے خواہ پیگم سالے بند مثال دا شرک فی العلم بسرنگی شرک فی العلم علم الغیب علم الغیب ستے علیشی چی غاب غیر دا اسباب و حسیلی لکا علماء فرمائی کلا چی اسباب و سر حسیل شی پا ذریعی دا وحی دا الہام قطع علم الغیب نشی لے غطع انباء الغیب یلی شی یعنی خبر ورکول دا غیب ونا پا ذریعی دا وحی یا پا ذریعی دا الہام سر نو علم الغیب دا خساد اللہ دے یو انباء الغیب دے ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک آپ ذریعہ د وحی سره وی ها هغه خیر الله د پرا ثابت ته خو په ذریعه د وحی او په ذریعه د الهام سره. نفی د شرک فی العلم تاسو وګورئ د پر دلیل او مثال 15 نمبر آیات سورۃ النمل ته وګورئ. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله وما یشعرون ایان یبعثون. او یا پیغمبر نه پویږي هغه مخلوق چې پسمنونو کې د ملائک دی جبرائیل دی عیسی علیہ السلام او پسمکه کې اولیاء انبیاء جنات پیران پیریان الغیب په غیب باندې مگر یکیو الله پویږي. او بلکې کوم خلکو ته چې تاسو غیب سبې توي چې پلان کې په غیب پویږي او مړوي ها ته د ما حالاتو نه خبر دی مړیو ته نسبت کی چې د مو حالاتو نه مړه خبر دی ژوندۍ حالاتو نه خبر دی. الله فرمای وما یشعرون ایان یبعثون. یشعرون دا ګوره زویل کولو د پر استعمالیږي صیغه ها واو نون سره زویل کولو د پر ازي وما یشعرون دیو نه پویږي څوک نه پویږي دا کوم مخلوق چې مړ دی په تور تر مدد شوی ته غیب سبېته. الله فرمای دا نه پویږي ایان یبعثون چې کله به پورته کولی شي دیو د قبرونو نه او په قیامت کې د خپلو ځنونو حالاتو نه دي خبرونه تا نه وځه خبر شي. نو ته چې دا خبره کې چې کتاب کې لیکلی دی ها الګه کتاب کې لیکلی چې لیکلی دی وای کون جشن شي ند بر قبر به داند ما داونر وای کتاب کې لیکلی دی ها کوم کتاب کې لیکلی تحفته النصائح کتاب د پرسیه والا د نظام الدین منجاور اولیاء یو منجاورو هغه لیکل لري او په معرفه باندې الافلام داخل کړي دومره خو جاهل وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم معرفه باندې الافلام داخل کړي په معرفه باندې الافلام نه داخليږي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم اترنګي وی ال منجاورو مغسبه حیا ال منجاور منجاور دا معرفه ده ال منجاور الافلام یې داخل کړي ال منجاورو مغسبه حیا وی منجاور دا خو ډیره ښه خبره کړې وی دا قبرونو باندې منجاوریان چې ناشتي مغز به حیا دا مج به حیا دی ها مج شړا او بیا رسیدي خله تر رسی پوزو کې رور نوازی ها. نو دا منجاور چې تډر دکا کې چې اخ طرف شه سړی و یې رجی سخراګ کله یو طرف نشي کله بل طرف نه او المولا همیشه ګورېسنا وی مولا همیشه وګي وی ها الواونو ولا ها پایګم سلام دا چې نور ډېر کیسې ورګه کړی دي وی ګور غلی کلی کتاب کې ها وی کتاب کې لیکلی دي ها وی کون جشن شي ند بر قبر به دان د ما داونر وی چې چرچنا په قبر کې ني نو مړې ته جن چې دا خدا دیو کانر دې چرچنا چې په قبر کې ني دا قبر ولې په جن چې خدا او کانر دې ها یرا خو ډېر یو عجیب مخلوق دی یو ګره کتاب کې لیکلی دی مړه کتاب کې ډېر خبرې دي سړیا حق کتاب د الله کتاب دی ها حق خبرې دي کتاب کې لري نور چې آر یو کتاب را وړې څنګه څه ګډوډ پکې شتا ها دال می کچھ کالا کالا دال عرب کتاب دی زالکل کتاب ول عرب فی د بندا ولا کتاب کې ډېر گاډه وډي کیسه کہانی وی ها آر یو کتاب څخه بنځي وی کتاب کې لیکلی منبر باندې خلق ته بیان الله درته هدایت وکړه دد بیناول ولا خبر نه دی بیناول ولا کتاب یو د الله کتاب دی الف لام میم نونسا الحمدنا والناس پره دا بیناوا په دې کې ټوله رښتیا خبر دی ها دا نور د بندګانو کتابونو کې گاډه واډه خبر دی ها کوئی کتاب کې لیکل دی وای مړه دا کتاب د ځان سره کېک دوا ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم کتاب د کېک دوا قران مقابله کې دا کتاب زه نه منم. الله فرمای لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله دا قبر کې چې سړی خاخته د دومره خور اور باندې پرتیری د پاسه ځه اور زنه غیب د سترګو نظر خو نه لګیږي څنګه بیا پویږي چې کون جشن نشین د بر قبر به دان د مداونر چرچنا چې په قبر کې نی مړې پیژنې چې دا خزر کانر دی ها دا کتاب د ځان سره سنبال کې دوال مری کې پلیشتیکونو کې تور تو کا او کپړو کې باند کا دا مرو وباسا خلق ما ګمرا کا ها دا اللہ کتاب را واخلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اگر بیا دین اورستا یو خبر از دا کا مغیبات په دوا کې سم دی ها دا کوم سترګو نه غیب دی دا دوا کې سم دی یو جنس ته احکام نه دی د دې کلی علم الله رب العالمین نبی علی السلام تور کړی دی اغا مغیبا چه جنس تا احکامو ندی، یعنی احکامو سره تعلق لري. د دې علم ټول نبی علیہ السلام تعالی ور کړی دی، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. یو اغا مغیبا تی چه غا جنس تا اقوانو ندی، اقوانو کائناتو سره تعلق لري، اسمنو زمکو سره پټ شي ندی. دا بیا دعا قسمه دی، یو زمانی دی بل مکانی دی، زمانه سره تعلق لري بل مکان سره تعلق لري، زمانی یو دنیوی بل اخروی. بعد زمانہ دنیا سره تعلق لري، بعد اخرت سره. او بیا دا دنیوی چی دی بیا درې قسمه دی، حالی، استقبالی، ماضی. ماضی مغیبات، حالی مغیبات، استقبالی مغیبات، دا پینزو وڑا علوم. کاغا زمانی دی که مکانی دی، دنیاوی دی که اخروی دی، ماضی دی که حالی دی که استقبالی دی، دا کائناتو سره تعلق لري. دا پینزو وڑا علوم کلیتن خاصا دا اللہ تعالی دی، دا دا اللہ خاصا دی. ہاں اللہ رب العالمین سره پدی کې شریک نشته. تاسو وګورئ سورۃ لقمان اخیری آیات سالور در شم نمبر آیات، ان اللہ عنده علم الساعه، یقینا الله په نس باندې علم د قیامت ته، و ينزل الغیث، را وروي باران، و یعلم ما فی الارحام، ا پیژنی هغه بچی چې په بچا دنو د میندو کی، و ما تدری نفس ما ذا تکسب غدا، نه پیژنی یو نفس چه بے با سبا چکوی، و ما تدری نفسن بے یار جن تموت، نپی جنی نفس چه پا کمی زمکی بانی بمری، ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ پوئے دے خبردار دے. نو گورا پدی کے دنیاوی اخروی حالی استقبالی مزید ٹول علوم را غلی دے. دی دو وجہ نا یو صحابی تا پوس کرے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا، یا رسول اللہ قیامات پکل رازی پہنگا مسئلے بنا، ام درنګې باران بکلاوريږي، ما زمکه شاړه ده، ما خزه حامله پر خودلی ده، کله به بچي کیږي؟ دا چې ستاسو په سنې کړي نو دا یات نازل شه، چې د دې شینو علم صرف یو کې الله تعالی، الله رب العالمین نما سوا بل چتا د دې علم نشته ده. ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو ګرا علم غیب چې ده دا خاصه د الله رب العالمین دی. اقوم د پټو شینو علم چې پیغمبرانو ته الله ورکړی دی، یا اولیاء کرامو ته په ذریعه د وحی سره، پیغمبرانو ته په ذریعه د الهام سره، اولیاء ته، دا علم الغیب نه دی. ها دي ته ویل کیږي انباء الغیب، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا انباء الغیب دی. ها اګوره دین اورستا یو بل خبره ده، پنځم قسم شرک فی البرکات، یعنی غیر الله لرا برکات اچون کې غنل پيوشي کې، چې دا برکات بنتي چولې دي، خیر بنتي چولې دي. د دې مثال بترنګي قران کې ډوره ځینو کې دا مثال ذکر دي. تاسو وګوره سورته تبارک الذی، سورته فرقان، سورته رحمان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی لیکن للعالمین نذیرا، برکات ولا دی غزا چې نزل کړی دی قران په بندا خپلوان دی، د دې پر جشي عالم د پر ډراونکه، تبارک اسم ربک ذل جلال و الاکرام، برکات ولا دی نوم دستا، نوم در رب دستا چې غا صاحب د جلال دی او دی عزت ته، تبارک الذی بيد الملک. دا چې ډېر ځینو کې دا خبره ثابت دی چې برکات چونکه الله دی. اګوره برکات ویل څه شي ته شیخا څه شي ته ویل شي برکات، مفردات کې امام راغب رحمت الله علیه، اصفهانی رحمت الله علیه آ ذکر کئ، البرکات و ثبوت الخير اللهی فی شیء، برکات ویل کیږي چې الله پاک یوشی کې خیر وچی دی ته برکات دی لشی، البرکات و ثبوت الخير الالهی فی شیء، یوشی کې برکات وچی غطا خیر یی لشی، الله ورکه برکات اچي. ها پیغمبر صلی الله علیه شپګم کې سم شرک فی الخوف دی، یعنی د غیر الله نه غیبانه ویرې کول، بافوک الاسباب غیبانه ویرې کول د غیر الله نه. د دې مثال به سرنګي، وَإِيَّا يَفَرْحَبُونَ وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ خاص زمانہ وڈرے گے خاص زمانہ ویرے گے ویرا بصرف اللہ نہ کہے شرک فر رجا اوم قسم دا غیر اللہ نہ غیبانہ امید کول بغیر دا اسباب و مفوق الاسباب دا غیر اللہ نہ تم ستل امید کول وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ سورة العراف شپیک پندستم آیتو گرا ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ودو خوفا وطمعا ان رحمت الله قريب من المحسنين فساد مکوی پس مکی کے پاس تے اصلاح تدیز مکینا او رمضان شکی اللہ دواج دویرے ود تمنا الایمان بین الخوف والرجا دار من کے تم بن ستی دا ایمان دے ان رحمت الله قريب من المحسنين یقینا رحمت الله نزد دے من المحسنين نکان ہوتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر دا یاد ستا دا غیر اللہ نا ما تخت الازباب تامے کول دا غیر اللہ نا ما تخت الازباب تامے کول دا جائز دی خو زیلت تے خوا لکا مثلا تا یو غریب سرے یو مالدار نزلہ کے تامہ کے نو دا جائز خودے زکا چی ازباب دی کنا خو زیلت تے او مفوق الاسباب د غیر الله نه تمه کول دا شرک ته ما تخت الاسباب جائز دی خو زیلت ته او دا الله نه مفوق الاسباب تمه کول دا ایمان دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم امدرنګ ویره کول ما تخت الاسباب د مخلوق نه دا جائز دی خو زیلت ته او مفوق الاسباب ویره کول د مخلوق نه دا شرک ته او مفوق الاسباب ویره کول د مخلوق نه دا الله نه دا ایمان دی ها اتم کې سم شرک فی المحبت ته تلوا د غیر الله سره مینه کول به تور حاجت روی مشکل کو شی یو ګره غیر الله سره چې محبت وی ها لکه خځه د خوان سره دی دوست د دوست سره دی پلار د زوی سره زوی د پلار سره لور د مور سره دیتا ویلې کیږي مینا محبت دا عین ایمان دی ها من احب لله وابعز لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان الله د پر محبت کول بغض کول ور کول منع کول دا ایمان دی یو هغه محبت غیر الله سره دی چې هغه کې به تور حاجت روی او د مشکل کو شی وي ها لکه ته خپل پیر سره محبت کوي په دې نیت باندې چې دا به ما حاجتونه پوره کوي دا شرک دی ها دا ذکر کړی دی الله په قران کې تاسو وګورئ سورۃ البقره یو سل پنځش په تم نمبر آیات هغه کې دا ذکر دی و من الناس من يتخذون من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله بعض خلکونه سوکتی چې جوړ کړی دی مس جوړوي مس ود الله نه انداد نور شریکان محبت ستی دیو سرا پشتان تا دی محبت تا مومنانو دا اللہ سرا آکستان چه ایمان روڑ دی دیر سختی پا محبت که دا اللہ سرا زگر چه پا سخت و وقتونو که مومن اللہ تا چیغا کئی آ مشرک چه دی پا سخت و وقتونو که بیا اللہ تا چیغا کئی سخت وقت که مومن چا تا چیغا وی که سخت وقت وی او که سخت وقت نوی اللہ تا چیغا وی آ مشرکین پا سخت و وقتونو که اللہ تا چیغا وی بگم سالی بلی وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کله وچې کشتیه کې سوار شو کنه نو دیو به څه ویلو یا الله را مدد شيخه یا الله را مدد شيخه پیغمبر صلی الله علیه وسلم شرک فی تسمیه یعنی الله رب العالمین نا الوا کې بل چا طرف تا د خپل نوم نسبت یا د بچی نسبت لک رسول بخش نبی بخش پیر بخش پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیتا ویلے کی شرک فی تسمیہ فلما آتاهم الصالحا سورۃ اعراف یوسل یوکم نوی نمبر آیات فلما آتاهم الصالحا هر کله چې دی خوند او خزه تعالی بچی ورک نو بیا دسه کی جال لو شرکا بیا گر زوی دے پرا شرکا ای صدران فی ما آتاهم پاغشی کی او بچی کی چورکڑے والا دی دوڑ لرا فتعال اللہ ما یشرکون لوی دی الله تعالی داو معبودان چې دوی شریکان جوړی دی الله سره نو ګور بیا وی چې دا خو پلن کی ماته را کړه دا خو پیر بابا را کړه دا خو پلن کی زیارت کې ما زنګوي زنګوي پلن کی پیر صاحب را کړه الله نه علاوه کې بل چته نسبت کوي ها بیا وی پیر بخش نبی بخش رسول بخش نو بیا دا شرک فی تسمیہ شخا او شرک فی شفاعت یعنی غیر اللہ لرا زوراور سب تول پا اللہ بنے چی دا پلنکے نا زول دے دا اللہ بنے زور چلی گی ہاں دیده پرتا سو گریا تلسم آیت سورت یونس یولسم سی پارا مشرکینو ودا چی کولو وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَزُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ دَا مُشْرِكِينَ چې بندګي کوي مڅو د الله نه داغه مخلوق چې زره نشته رسوې کې عبادت پرېګ دوي फायदा نشته رسوې کې عبادت کوي ها وای دیو چې دا زمونږه شفاعت کوونکې لري پنه د الله باندې وې پیغمبر تاسو خبر ورکې الله ته پاغه شي زره چې نه پويږي نه پېژني پس منو پس مګو کې دا چې شیخو نشته چې علی نه پېژني سبحان الله وتعالى ما یشرکون د دې وجنه امام رضی رحمت الله علیه فرمایي ونذیروا فی هذا الزمان اشتعال کثیر من الخلق بتعظیم قبور الاکابر علی اعتقاد انهم اذا ازدموا قبورها فیکونون شفعاء لهم امام رضی رحمت الله علیه فرمایي وی د دې مثال نن زمانه کې دا دې چې دا خلق د لوی لوی اکابر او داولیاو د قبرونو تعظیم کوي په دې کې دې باندې چې کله دیو د دې قبرونو تعظیم وکي نو بیا به دا دیو د پر شفاعت کې خوشاله بشي او بیا به دیو د پر شفاعت او شفرشت کوي ها په یوه مسئله باندې اګور د یاد ستا په شفاعت کې درې مسلکونه لري ها یو مسلک ته معتزله و دی ها معتزله یو باطله فرقه دی ها او ای چې شفاعت نشته دی بالکل منکر دی د شفاعت نه په دنیا او په آخرت دواړو کې ها شفاعت سره منی نه یو مشرکین دی دوی مډلا او ای چې شفاعت شته دی دنیا کې هم قبر ولا کويش آخرت کې هم کويش په یوه مسئله باندې دا دواړه ډاله په غلطی دی ها حق ډاله اهل سنت الجماعت ته ها او ای چې شفاعت شته دی خو مشروط فشرایت سره یو شر دادی چې شفیع به موحد وي کوم سړی شفاعت کوي دا به موحد وي مؤمن وي او بل مشغوله به موحد مسلمان وي په یوه مسئله باندې او بل شر دادی چې به اذن الله وي ها په اذن د الله وي او بل شر دادی چې کون د شفیع چې دا به عالم وي په ایمان د مشغوله باندې یعنی شفیع به د مشفولهو په ایمان باندې عالم وي چې دا په ایمان سره دی دنیا نه تللی دی انا بادي به شفاعت کیږي او پنځم شرط علما ذکر کوي قیامت په وی ها قیامت نه مخکې شفاعتونه نشته دي چې تا قبر ته ودرېږي او بیا وایي چې مال پر شفاعت وکا ها په یوه مسئله باندې دا پنځه شرطونه دا علما ذکر کړی دي ها په یوه مسئله باندې وګوره دین اورسته بیا څه دی دویم کې سم شرک فعلی و ها شرک فعلی یعنی غیر د غیر الله د وجنه یوشیت حرام ویل غیر الله د وجنه یوشیت حرام ویل دا شرک فعلی دی د ته تحریمات غیر الله ویل شي دا حلال دی ها لکته یو شی غیر د وجنه په ځان باندې حرامینو دا حرامي گینه لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی او فرمایلو غبینی زمانه منا کړیو یا ماریا کیپتیا یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله او نبی صلی الله علیه وسلم تول حراموی زمانه هغه شی چې الله درته حلال کړی نو تحریمات غیر الله غیر د وجنه شی حرامي گنا ګرا او کا غیر د وجنه ته حرام غنې د شرک فعلی دی یا د غیر الله د پر نظر او نیاز کول د تن یا ذات غیر الله الی شی دا اقبح الحرام دی ها نیازات غیر الله منخت د غیر الله ګوره د اکبه الحرام دی کدا لک شیوی ک ډیر شیوی نو ګوره د سره سړی جهنم ته چی او په دنیا کې ک سړیو ک نو خزه تل کیږي اور باندې ک خزه او ک سړی نه جدا کیږي ها په یوه مسلې باندې په قران کې مور سره نکاح خور سره نکاح یو ځل ذکر دی چې حرام دی مور سره واده کول حرام دی خور سره ترور سره لور سره دا یو ځلې ذکر دی ا د الله نوم نه علاوه کې د بل چا په نوم باندې مانښت کول دا حرام دی د څوار لاسو ځای او نام زیات ذکر دی ها په یوه مسئله باندې نو ته په ایمان یو چې د زړه د غیر الله زیات حرام شي که خور مور سره واده کول زیات حرام شي غیر الله سره غیر اللہ پر نظر نیاز زیاد حرام شو. ها الله اکبر. یو تحریمات اللہ دی اللہ یو شے حرام کرده دی تی حرام وگرنه. ها یو نیازات اللہ دی یو شی احترام عزت اللہ کرده دی تی احترام عزت وگا. ها پیگم صلی اللہ دا دی مثالونا بیا سورة المائدے کے ذکر دی یا ایو اللذین آمنوا اوفو بالعقود احل لکم بہیمت الانعام. پورا والے وکو پوادو بندے وادو کې وا دا وعده دي چې حلال کړی شي به زبانه سروي. ها تحریمات غیر الله ما جوړوي. ها انیازات غیر الله مثال تو ما احلا لغیر الله به هغه شی چې आवाज پور تکړی شي د پر د تقرب د غیر الله په دیوان دی. او مثال تحریمات الله دا ذکرو احکار کول چې دي دا حلال دي خو په وخت احرام کې حرام دي. غیر محل سید و انتم حرم. و نیازات الله عزت احترام وسته. یا ایو الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا شهر الحرام ولا الهدی ولا القلائد. ها د شعائر الله احترام وسته. مسجد مدرسه د دې احترام وسته به عزت یو نه کې ګورا. اګورا د ظالم ظلم چې څومره زیات شي کنه نو الله ورته مهلت ورکي. د کافر کفر د مشرک شرک تومره زیات شي الله ورته مهلت ورکي. خو کله چې د شعائر الله بی عزتی شروع شي بیا الله ورته مهلت نه ورکي. ها د مسجد بی عزتی د مدرسې د مرکز همدارنګه د بیت الله همدارنګه د دینی مرکزونو دینی مدرسو بی عزتی ګور بیا الله رب العالمین مهلت نه ورکي. ها په یوه مسئله باندې لا تحلوا شعائر الله بیزتی مکه وید علامات د دین د الله ولا شهر الحرام. اگر عالم حق پرست عالم دام شعائر الله کړي هدي بیزتی بم نه کړي. ها اگر پدی باندې مو افسوس کوم او ډیر افسوس کوم چې نن سبا د تبلیغی جماعت سخت بیزتی شروع شوی دی پدی ملک کې. ها دا مزامت کوم چې دا دغه بی عزتی د بند کړی شي دغه بی عزتی د مکول شي علما او بی عزتی مدرسو جمعتون او بی عزتی مونږ شم برداشت کوي. دا مخبل حکمرانو ته اپیل کوم چې دا بی عزتی د باز خلک کوي دا د بند کړی شي. مارس په خپل ځای باندې کورونا وایرس په خپل ځای باندې د مسلمان بی عزتی د مرکز د مسجد د مدرسې بی عزتی دا ګورات لوی جرم دی. ها دی دا وجه نه لاندې طبقې ته دا حکم پکار دی چې بھائی ته یو کار کوا خو د اتی بی عزتی د چاما کوا چې غته په وینو باندې سور کې او په کوته کوي وي. ها ٹھیک شو پوهه کا صحیح طریقے سره نرمی سره پوهه کې ان شاء الله پوهه بشي. حالات دا چې دي عوامو ته پکار دی چې حکومت سره تعاون وکي په دې مسالو کې چې دا کوم امتحان راغله دی په دې کې تعاون وکړي شي کوما خبره چې کوي غا اومنل شي خو به هر حال کله ګډره خلاف ورزي کیږي نو دومره به عزتیم نه پکار. الله دمو تدامل کولو توفیق نصیب کړي. ها نو دا څلور قسمه شرک فعلی د تحریمات غیر الله نیازات غیر الله تحریمات الله نیازات الله او نیازات الله به عزتی بنکه. ها لا تحلوا شعائر الله ولا شهر الحرام میاشتو محترم و بیزتی ما که ولل حدیه ولل قلائد دا حدیه بیزتی دا قلائد و بیزتی حدیه آختلی شی ما یوه دا الالحرم و قلائد سمن زل قلائد اغا بودنه و خان و غیره و غیره چه اغا پوری با یو نشنا زورنده کری یو پتی و زورنده کری و چه اغا با دا حاج و دا عمری نشنا و علامه با وخا دا دی بیزتی دا دی بی احترامی ما که وخا. الله رب العالمین دا مو تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب کی. اگر قرآن کې کلا کلا الله قسم ذکر کړي. ها یو هغه قسم دی چې مقسم به هی غیب دان او کارساز وګڼل شي دا صرف په الله باندې کیږي. ها دا په غیر الله باندې نه کیږي. لکه مو په الله باندې قسم کوم یا قسم دی په الله باندې والله مو دا الله غیب دان کارساز ګڼم دا قسم په الله کیږي. ها اگر دا چې قسم په غیر الله نه کیږي. ها چته غیر الله باندې قسم وکي مخکې به خلکو قسمونه کولی او ما د حجی بدر بابا باندې قسم یې. ها غاٹ قرآنی چکاولے نو حاجی بدر بابا بھی یاد کا ہاں جو بدر بابا بنے مو قرآن دے او دا نور خلق چلی دا پاباس قرآن خوری خوا ویما دا پاباس قرآن وی ہاں گورا خیر اللہ بندے قسم کول چھ مقسم بی ہی غیب دان کرسا زوگنے دا شرک تے ہاں دی دا وجہ نبی علیہ السلام فرمائیم چاچے غیر اللہ بنے قسم او خوڑل دا مشرک شا ہاں ویو تے لے کی گی قسم دا شہادت قسم د شهادت دمنا چې غیر الله ته شاهد وګرځوي غیبدان کرسا زینه غنه صرف شاهیدی وګرځه ها والعصر ان الانسان لفی خسر قسم د په زمانه باندې څه مطلب زمانہ گوا دے چې انسانان پتاون کړي یاسین والقران الحکیم لعمرک انهم لفی سکرت میامهون ها جو په خپل نشه کې سرګردان دي نو دا چه قسم چه شهادت پرا غیر الله وگرځوي نو دا چه قسم دا په غیر الله باندې جایز دی ها په یو مسئله باندې لکه ول عصر وغیرہ خو چه مقسم بی غیبدان کارساز غنه نو دا بیا نه جایز دی ها په یو مسئله باندې الله اکبر او دا قران ز دا کول نه مخ کې غاټه غاټه خبره ماده تا وکي ځکه چې درس کې تاخير راغله تقریبا مو 5 شعبان نه درس شروع کوم خدا مرز د واجنا او سلامونه نظام اندر هم بر هم ونو د واجنا د درس کې لغونه تاخير راغله ان شاء الله څو اصول د قران فهم د پرې څو خبره پاتې بیا به ان شاء الله سوره الفاتحه شروع کیږي او استفریو کو لغونه ان شاء الله نیمه ګنټه بیا به لغونه درس کوم که خیر وي ها کی دیشی بعضی وقت کی بیٹری کمزوری اور سپیکر بند وی نو دا میرا بنیو کو چکم ز پر دا آواز رسیگی نو خپل ریڈوان مزیدار ریڈوان زن سره برابر کئ چې کور کې تاسو اف ام باندې دا درس واوري او هم درنګ ټولو ملګریو تا دی ملک بارو ملکونو کې چې څومره ملګری دي نو هغه ته دا خواست چې تاسو ان شاء الله تعالی په فیس بک باندې په لایو باندې دا درس اوریدئ شی مو خپل کوشش کوم ترڅو پرې چې کوي شم الله رب العالمین دا خیر و برکت پکې واچي.